pirskönő morgolosta, vizelevényeid, mint a több ezes rejtjemé, hátán a szederjes gennyeké, hús fohászom szál feléd, kedvelátos zümmögényem, abroncskodón körbe sarj, suhogó pettyeleveleddel, különben szétmarcangolom takony bibircsókjaidat pacagán csökömmel, meglásd! Ez egy vers volt. A mai kulturális rádió első költeményét hallottátok, és kizárólag ma a verseket fogunk mondani. Igen, egész igen, két órán keresztül. Arról jutott ez eszembe egyébként, hogy egyszer voltam egy haverommal, a Turbóval, elmentünk Hobo koncertre, ahol a Hobo Blues Band játszott, és ugye ott van egy-két komoly gitáros, meg vannak azért jó zenék, és amikor a Hobo feljött a színpadra zenén, akkor közölte, hogy hát a műsor első felében József Attila est lesz, mondom, milyen vicces csávó ez a Hobo, és tényleg József Attila est volt a műsor első felében, és én ott agyfaszt kaptam egyébként. Tehát várjál, a Hobo konkrétan verseket szavalt? Igen, igen, igen. De nem megzenésítette valami? Nem, verseket szavalt. Ez halál komoly? Halál komoly, egy másfél órán át verseket szavalt, József Attila verseket. Fejből? Hát a fene tudja, arra már nem emlék. De akkor az valami, mert felolvasni egy verset nem olyan nehéz. Most azt az egyetlen egy verset hallottátok, amit tudok fejből, de ezt se tudom, hogy miért tudom. Azt még nagyjából sejtem, hogy honnan, de hogy én ezt miért tudom fejből, ez egy elképzelhetetlen számomra felfoghatatlan dolog. Egyébként az az egy szerencsénk van, hogy most egyrészt tudni kell, hogy ez prostatikos Vogon Jelcnek a verse, így van, aki egy szerencsére nem létező személy, egy vogonfajú személy, aki nem létezik szerencsére, és ez a verse létezik valójában, ez egy virtuális verse, a Galaxis utikalasztopposoknak című igen kiváló Douglas Adams könyvből, amit mindenkinek ajánlok, hogy olvasson el, mert nekem az alapkulturáltságom szerintem részben onnan jön. Legalábbis nagyon sokat segített a Galaxis utikalasztopposoknak című könyv abban, hogy én ennyire hülye legyek, amilyen most vagyok. Ez mindenképpen jól hangzik. Ha mondok egy verset, igen is, nehogy már beégjek. Tudsz te is verset? Igen, én. Besenyő NNNK István, azaz Besenyő nagyon-nagyon-nagyon nagy költő Istvánnak a versét tudom, aminek a címe az, hogy a kebel barátom, valahol egy kebel, nekem a barátom. Szép és igen okos, képzeletben látom. Testi-lelki szinten volnánk sülve-főve, csak az a nő hol van, akire rá van nőve. Vége van? Vége van. Ez egy kurva jó vers volt egyébként. Igen, igen. A Besenyő Pista bácsi azért tud. Mindenképpen. Most hát azért kezdtünk el versekről beszélni ma, mert rendkívül fontos a kultúra. Mondhatnám azt is, hogy rendkívül fontos a kultúra, bazd meg. De nem egyébként, valójában egy kicsit visszakanyarodnék a múltkori adásra, de még mert visszakanyarodok, elmondom, hogy ma Winger nap lesz. Igen. Ez már az volt, ez a nyitózene. Igen, igen, ez a Down Incognito volt, a Wingernek arról az albumáról, ami már nem lett sikeres. Pedig és nem értem, hogy miért, mert ez rohadt jó. Tehát ez... Ha ilyen zenéket tudnak csinálni, akkor nincs kérdés. Ez egy olyan zene, hogy nem csodálkozom rajta, hogy egyre több embertől hallom, hogy átformáltuk a zenei ízlését, és elkezdte szeretni a rockzenét. Hát ez egy tipikus olyan zene, ami miért el lehet kezdeni a rockzenét szeretni meghallgatni. És hát most már ugye beszéltünk arról, hogy van rádióban is lehetőség, rádió rock, amit bizonyos szempontból nem szeretnénk fényezni, mert nagyon rossz dolgok vannak benne, de azért vannak benne jó dolgok, és legalábbis nem szoktam élből elkapcsolni, úgy, mint a többi szennyi rádiót. Egyébként az ugye jellegzetesség, hogy én amúgy a jazzit szoktam hallgatni, mert jazzin van egy csomó jó zene, én szeretem a jazzt is, annak egy fajtáját, nem minden jazz szeretek, de van egy csomó jó zene, de ha jazzin véletlenül jó zene megy, akkor nem jön be. Ez nem tudom, hogy lehet, hogy Budapesten egy budapesti rádiót nem lehet befogni, de nem lehet befogni. Tehát ha van egy rádió, ami engem érdekel, az biztos, hogy ilyen vételi zavarok lesznek, és nem tudom befogni soha. Ez így működik. De a rádió rock az egyelőre, ezt még egyelőre még be tudom fogni valahogy. Nem is értem, de mindegy. Egyébként ez az album, most megmondom pontosan, hogy mikor jelent meg. Várcsak, ez lehet, hogy már nem is Winger, és elbasztó. A Down Incognito? Igen. Szerintem az határozottan Winger. Lehet, hogy ez már Kip Winger szólóalbuma volt? Én nem hiszem. Hoppá! Na, majdnem tragédia történt itten, mert arról volt szó, hogy a Down Incognito az lehet, hogy nem is Winger, hanem lehet, hogy ez már Kip Winger szólóalbum, mert a 93-as Pull című album volt az, ami már nem lett sikeres. egyébként zeneileg érettebb a Pool mindenképpen. Kicsit már eltávolodik sajnos attól a hajmetál vidámságtól, bár a Winger az mindig is azért voltak azért melankolikusabb, komolyabb dalok, tehát sose volt annyira laza, mint mondjuk, amit gondolsz a Can't Get Enough alapján. Zeneileg meg tartalmi azért nem olyan komolytalan dolgok ezek, de ez a 93-as album, ez már nem lett sikeres, annak ellenére, hogy egy kicsit már változott, és ugye az akkori változások azok nem jó irányú változások voltak, ez nem lett rossz, de ugye akkor volt az, hogy már totál így belállt a földbe az egész, tehát akkor jött a öngyilkos rock. Hogy rogozdunk és legyünk öngyilkosok, szor az élet, rock, nirvana, akkor ez jött. Ugye attól ijedtünk meg, hogy ez az album, ez 93-as, és attól ijedtünk meg, hogy a 98-as Kip Winger szólalbumon volt ez, és elbasztuk a Winger válogatásunkat, és nem Winger zenekar, hanem Kip Winger szám az első, de ezt jól elmondtam, de nem így van, nem basztuk el az a lényeget. Igen, tehát a lényeg az, hogy jó zenét raktunk be, de amúgy meg tök mindegy lenne, mert ez a zene azért kurva jó, úgyhogy ezt akkor is érdemes berakni. Nehéz is egyébként kiválasztani ilyenkor, hogy milyen Winger dalok legyenek. Mert még az újak között is vannak jók egyébként. Bőven. Azt néztük. Na, visszatérve a dologra, a kultúrára, a kultúra mélységeire. A múltkor beszéltünk a nyelvtörőkről, és az ilyenekről, hogy kis szücs, mit szücs, süt. Az ilyenekről beszéltük. Egyébként, ha nem itt lennék a rádióban, akkor el tudnám mondani, de tükörölt szoktam ezt gyakorolni, nem egyébként viccelek, de azt nem tudom, hogy mondtam, hogy ennek mi a fasz értelme van. Hát az, hogy megtanuljál normálisan beszélni. Pontosan. Tehát, hogy pontosan. Ez erre való egyébként, hogy ezeket begyakorlod, és akkor utána normális mondatokat sokkal szebben. Tehát most ez így hülyén hangzik, hogy nekiállsz a mit sütsz kis szűcsöt otthon gyakorolni magadban. De működik, és az egy fontos dolog lenne, hogy szépen beszéljünk. Nem kell mindenkinek profi tévés bemondó, meg színész szinten beszélnie. A szép beszéd az nem is feltétlenül azt jelenti, hogy nem mondod, hogy bazd meg. Igen, abszolút nem azt jelenti. Tehát a bazd meget szépen kell mondani. Igen. Szóval nem azt jelenti, hanem azt jelenti, hogy ugye, ha már van egy ilyen kommunikációs képességünk, hogy tudunk beszélni, akkor az ne egy böfögés szintű dolog legyen, és igenis erre a dologra is lehet adni. Tehát nem csak arra kell adni, hogy fönn legyél a Facebookon, meg legyen BMW, sokkal inkább fontosabb, hogy amikor az ember megszólal, akkor legyen ilyen szintű dolog legyen. Szomorú módon egyébként, akárhányszor jártam balkáni országokban, hát az ő gesztusok és a kommunikációjuk nekem rohadtul unszimpatikus. Vannak olyan népek, amelyeknek a gesztusa és a kommunikáció számomra, illetve gesztikulációja, inkább úgy mondom, számomra rohadtul unszimpatikus, a közel-keleti népek például. Egyszerűen úgy beszélnek, mint az utolsó büdös parasztok, és lehet, hogy amúgy nem azok, csak náluk ez a megszokott dolog. Tehát mondjuk szólnak hozzád is, ebben a stílusban, az nem biztos, hogy neked mondjuk tetszeni fog. Ez lehet, hogy csak egy ilyen kommunikációs anomália, hogy amúgy az nem jelent semmi rosszat, csak a te kultúrádban, a te rendszeredben, amiben élsz, amihez hozzászoktál, az a fajta gesztikuláció számodra ez valami rosszat jelent. Hát igen, tehát hogy ott, ahonnan te jössz, ott ez a fajta kommunikációs forma azt jelenti, hogy ez egy gyökér, akivel éppen beszélsz. Mondok erre egy példát, ez is egy virtuális történet, amit Kurt Vonnegut Bajnokok éjszakája című könyvében olvastam. Beszéltem már erről a könyvről? Nem, és én nem is ismerem egyébként. Ez egy kitűnő könyv, bár meglehetősen rossz, és hát Kurt Vonnegut, ez egy sci-fi egyébként. Hogy miről szól, azt már nem tudom, mert ugye értelme... Szerintem egy testépítő versenyről szól. Nem. Értelme nem sok van egyébként a könyvnek, de vannak benne nagyon érdekes részek. Például utal egy történet, azt hiszem egy Kilgore Trout nevű főhős, aki regényíró, annak az egyik regényére utal a könyvben, ami egy olyan lényről szól, aki a Mongó nevű bolygóról érkezik a Földre, és kommunikációs probléma van, mert a Mongo nevű bolygón steptánccal és fingással kommunikálnak, nem pedig élő beszéddel, mint mi, és ezért nem értik, és szegény főhős az meghal, mert véletlenül gyufának nézik, és meggyújtanak vele egy cigit. Valami ilyesmi. Az mérete is kicsi a lénynek egyébként, ilyen gyufa méretű, és szegény ott hiába fingik meg steptáncol, mint az őrült, és senki nem érti meg. Tehát ez valahogy így működik nálunk is, hogy bizonyos népek, akik máshol élnek, például nem Európában, teljesen más gesztusrendszerrel kommunikálnak, és ezt nem értjük. Vannak egyébként olyan dolgok, hogy ugye nálunk, ha bólogatsz, az igent jelent, ha rázod a fejedet, az nemet jelent. Hát van, ahol ez tök fordítva van például. Igen. Nem tudom, melyik országban, de van ilyen. Szerintem Indiában például, de nem biztos. Egyébként a Körtvonnegutnak ez egy nagyon érett és kiforrott, magas kultúrát megjelenítő műve, ez a Bajnokok reggelije. Ezt ő maga is próbálja nem érzékeltetni. Nem. De Bajnokok éjszakája ez egy vers. Azt mondtam. Szerintem igen, de amúgy tök. Bajnokok éjszakáját mondtam Bajnokok reggeli helyett. Ne idegesíts. Az a benyomásom. De amúgy reméljük, hogy te értetted félre az egészet, mert le vagy itt a sziporkázó intellektusomtól nyűgözve és hitel összekeverted a valóság mátrixokban levő információ sok hatást. Szóval mi a szart akartam mondani? Hát, hogy ez a film, ugye? Vagy más gesztusrendszer? Nem, tehát úgy kezdődik a Bajnokok éjszakájának, azt hiszem az Most elvasztod. Bajnokok reggeliének az előszavában elmondja Kurt Vonnegut, hogy a könyv illusztrációit is ő készítette, és érzékeltetendő az illusztrációk érességét, érzékeltetendő az illusztrációinak az érettségét, lerajzolta, illetve megmutatta, hogy így írta, hogy íme a seglukról rajzolt képen. És egy ilyen csillag, tudod, így firtollal egy csillag. Hát ez igazán. És valóban ilyen egy segluk, tehát ez teljesen stimmel. Szóval ezzel nincs semmi gond. Szóval ez egy ilyen könyv. De mondom, azért meglehetősen komoly humora van, de én úgy emlékszem, hogy azért ez baromi rossz. Hát ez benne van egyébként. Kurt Vonnegut egy nagyon megbecsült író, de szerintem baromi rossz az összes műve, amit eddig sikerült olvasnom. Bár csak a Bajnokok reggeliére emlékszem. Jó. Egyébként a múltkor emlegettél ilyen dolgokat nekem, hogy van a Bill és Ted-et hogy lehet folytatni így ezután a két film után, és akkor én csak így röhögtem, hogy de hát ezt nem lehet folytatni, és most úgy utána néztem, hogy kíváncsiság volt, mi a szarról beszéltél, és rájöttem, hogy bassz meg, ezt tényleg akarják folytatni. Jó, hogy az nem esett le akkor. Akarnak csinálni egy Bill és Ted. Persze, konkrétan szó van arról, hogy Bill és Ted. Tehát Alex Winter is benne van, és Keanu Reeves is benne van. Hát igen. Konkrétan szó van erről, és ekkor van az a helyzet, hogy fossunk-e, vagy ne fossunk, mert lehet, hogy csinálnak valami marha jót, meg lehet, hogy ez is ez a szokásos, meggyalázzuk az akkori klasszikus filmeket. Történet hát, figyelj, lesz. Igazából szerintem ez egyetlen mint egy dolog lenni. Hét. Nem hiszem, hogy a Bill és Ted mindenféle kalandjai, meg utazásai, meg mit tudom én, az egy akkora világ lenne, mint a Star Wars, amit olyan nagyon szörnyű lenne egyébként. De nagyon sok folytatásban meg tudták gyalázni az eredetit, tehát mondjuk Beverly Hills Zsaru 3. Nem láttam, de nem is akarom látni. Az rettenet. Hát az Beverly Hills Zsaru 1-2 az egy baromi jó film igazából, hát nem egy, hanem kettő baromi jó film, mind a két rész kiváló. Azt hiszem mind a két részt egyébként Tony Scott rendezte. Egy nagyon jó dinamikával rendelkező, kiváló akciófilm, ami nagyon jó humorral operál, mert akkor Eddie Murphynek talán még volt humora, de hozzá tartozik, hogy Eddie Murphy valós humorát soha nem tudtuk meg, mert a kiváló szinkron, ugye mint a Ford Fairlane-nél, a legendás magyar szinkron okozta azt az élményt nálunk, hogy baromi jó volt a film. Aztán persze a szinkront is megbaszták egy-kétszer a televíziós újra szinkronizálás alkalmával, hiába volt megint Dörner György az Eddie Murphynek a magyar hangja, de hát mert Dörner György volt a magyar hangja. Ha persze, nem tudtad. Nem, beszarok. De nem vettem észre, hogy ez de Dörner György. Tipikusan, nem, Dörner György, persze. De Dörner György egy zseni, tehát emberileg valószínűleg teljes gyögyó. Hát erről nem tudok. Hát ilyen nagy magyar elmebaj, tehát valószínűleg tartom, hogy gyögyó, de mint színész és mint szinkron hang, hát ugye jó pár közismert és népszerű akció sztárnak, vagy mit tudom én, mit mondjak, színésznek adta a hangját. Azt mondom, Bruce Willis szokott lenni. Bruce Willis mindenki Dörner György el tudja elképzelni, bár Sörös Sándor is jó Bruce Willis hang volt az utolsó Cserkészben, ami szintén egy rohadt nagy kultfilm, majd arról is fogunk beszélni. Majd egyszer. És ki rendezte az utolsó Cserkészt? Nagyon jó kérdés, nem tudom. Tony Scott. Tony Scott. Tony Scott. Szóval Tony Scott neked így a kedvenced. Tony Scott azért... Beverly Hills Zsaru, a Top Gun, meg a utolsó Cserkész, azt hiszem nem kell tovább mondom semmit. Jó, hát... Tehát ha már csak ennyit tett volna le filmográfiában, akkor már nincs miről beszélni, sajnos meghalt egyébként. Ridley Scottnak az öccse. Na, és Ridley Scott nem ilyen tehetséges. Ridley Scott eléggé tehetséges. Volt. de azért csinált ilyen förmedvényeket, mint a csinált. Prometheus. Meg igen, igen, igen, de csinált azért egy gladiátort is, ami már egy ilyen... Jó, de azért annak már 15-6 éve. Elég komoly epikus film az egyébként. Ó, jó volt. És hát abban még nem volt dolgott a Russell Crowe, mint most. Szerintem most direkt kellett dolgotnak lennie, nem? Vagy félreértem a dolgot? Hát, meg valószínűleg már öreg is, meg ilyen figurát is játszik, meg szerintem le is szarja. Valószínűleg akkor arra a filmre így bekészült, de nem hiszem, hogy ilyen... Bekészült, jó dagat lett. Nem, nem, nem, úgy mondom, hogy a gladiátorra. Ja, hogy úgy, gladiátorra, jó, nem persze. Gondolnám egyébként, hogy ő nagyon az a sportoló. Nem, de akar, ilyen van, ilyen minden... van, hogy bekészülünk, persze, és dagatak leszünk egy filmre, ilyen olyan is van. Olyan van, csak erre azt mondani, hogy bekészült. De én szerintem ő nem volt úgy sportoló, szerintem azért kőkeményen kell edzeni a gladiátor miatt. Persze. Ez biztos. Mint ahogy Gerard Butler se néz ki jól egyáltalán, ez is a 300-ra felkészült, a titkos 300 edzéssel, amit utána eladtak a hülyéknek, mert persze nyilván kurvára nem azt csinálta, de az jó hangzott, hogy spártai 300 edzés, és akkor... Igen, és akkor bemagyaráztak, hogy az egész táv azt csinálta, és akkor mindenki ettől a tízmost. Na most nagyon jól felvezettük a nem tudom mit, mert eddig már most kanyarunk össze-vissza. Beszélni. Szerintem lehetne a Bill és Tednek nagyon jó folytatást csinálni. Simán lehetne, csak hát ugye nem jellemző. Nem, de például nekem az tökre tetszene, hogy mondjuk meghaltak a nők, és akkor ilyen teljesen ilyen kiégett session zenészek, meg néha így járnak ilyen bárokba is fellépegetni, meg ilyesmi. És visszamennek megmenteni a csajok a telefonfülkével? Nem is feltétlenül arra gondolok, hanem hogy az úgy megtörtént, de hogy akkor lesz megint valami műsor, ahol fel kell lépniük, és hogyha ott nem lesznek baromi sikeresek, akkor el fog baszódni a jövő, és akkor megint visszajön a Rufus, és nem tudom, hoz nekik valami 40-es milfeket, és na, akkor az a nagy baj, az a nagy baj, hogy Rufus már nem jön vissza. Mert meghalt a színész? Igen, igen, sajnos meghalt. Hát, jó, igazából... Egyébként most nem jut eszembe, hogy George Carlin létezik? Nem tudom. Nem tudom, hogy hívták a Rufus, de... Azt tudod, hogy az a csók egy humorista? Nem. De az a csók, aki a Rufus volt... Nem az, hogy nem az, hanem, hogy nem tudom. Igen, George Carlin, bal kurvára tudok egyébként. Nagyon tényleg George vagy. Carlin. Sajnos meghalt. Ezen mindenki ki van akadva, de hát ez van. Minden esetre én azt el tudom képzelni, hogy visszajön megint a Rufus, eljátszhatja más is tulajdonképpen a szerepét. Tehát ez Rufus, nem. Szerintem ezt nem fogják megcsinálni. Akkor Rufus fia. Igen, igen. Tök egyébként az a helyzet, hogy Rufus kurva nagy király volt. Ezt onnan tudjuk, hogy egyszer csak ugye egyrészt mentora volt a két hülye gyereknek, másrészt ez egy felejthetetlen jelenet, amikor azt mondja, hogy hát nem nagyon tudok gitározni, egy kicsit úgy szoktam ilyen amatőr módon, és akkor ott egy ilyen laza dzsembelést ott előad. Do you know how to play, Rufus? Well, I play a little. Én ezeket az embereket annyira irigylem, annyira szeretnék gitározni, annyira szeretnék egy szemináriumot úgy kezdeni, hogy gitárról itt pengetek egy fél percet, és de hát balfasz vagyok, ez sajnos, ez lehetetlen. Meg kell tanulni, vagy hívd fel a Mogyit, hogy ő pengessen a szeminárium elején, és akkor... És akkor én meg mint a playback. Vagy énekel. Én így kamuból pengetem a gitárt, és akkor a Mogyi meg hátul játszik a raktárban, és kihúzzuk egy hangszórón a hangot. Akár. És okay. Playbackről akkor nyomok egy gitárt, az jó lenne. Akár vagy, a Mogyi gitározik, te meg énekelsz, és akkor te leszel a Brian Johnson, ő meg lesz mondjuk a Angus Young, és akkor kurva jók lesztek. Csináltok koncertet, a faszomnak kell szeminárium, koncert basznak. Világos. Hát igen. A mindegy, szóval én abszolút látok abban fantáziát, hogy most csináljanak egy Bill és Ted folytatást, amivel, mit tudom én, rakhatnának tök jó zenéket, akár újakat is, mert vannak jó. Például a Def Leppardnak van egy kurva jó száma, az All Time High. Igen, igen, az már volt. Azt teljesen be lehetne, nem biztos, hogy volt. Volt? De volt. Lehet, hogy volt. A lényeg az, hogy azt például beletehetnék csomó nélkül egy Bill és Ted 3-ban. És akkor mit tudom én, összejönnek a milfekkel, akik jönnek a jövőből, elmennek megint a telefonfülkével, megnézik, hogy mi lesz a baj a jövőben, és akkor arról fognak zenélni, hogy mit ne csináljatok, vagy mit csináljatok helyette. És akkor megint kurvára odabasznak, és mindent király. Sok félnivalónk van egyébként, hogy mi lesz. Ha csak azt veszem, hogy a Ted 2 című rettenetesen szörnyű filmben, ott egy ilyen... Az mi? Ted. Okay, ez a Ted Maci. Ja, igen, oké. Okay. Igen, annak volt egy második része. Nézhetetlen szar, és amikor az első homofóbos megjegyzés így jött, hogy valakit negatívan akartak feltüntetni, és beszéltek róla, arról, hogy most a mit tudom ki, az micsoda köcsög, és akkor megjegyeztek, hogy is homofób is. És akkor mondtam, hogy jó, akkor itt nyomjuk ki a filmet. De lusta voltam ki, mert távirányított, és amikor ez jött még egyszer, egy ilyen, hogy érted, az amerikai filmekben így már ez a degradáló kifejezés, hogy valaki homofób, akkor mondtam, hogy jó, akkor ezt így kinyomjuk. És örülök, hogy nem mentem el moziba, basszák meg. Hát igen, Mark Wahlberg is bekapatja. Tudod, hát igen, ki csinálta azt a filmet? Nem. Mert igazából Mark Wahlbergről szerintem kevéssé tehet. Igen, de hát ugye arról mindenki tehet, hogy mit vállal be, meg mit nem. Nem kéne eddig lemenni. Hát de tulajdonképpen az első Ted az nem volt rossz. Nagyon sok homofób ember tudnak ezzel egyébként csinálni, csak ennyi eszük nincsen. A kutyát nem érdekli, hogy ki mit csinál. Figyelj, de egyébként, hogyha valami megnyeri Trumpnak a választásokat, akkor ez fogja megnyerni Trumpnak a választásokat. Hát Trumpnak a választásokat az fogja megnyerni, egy undorító, amit csinálnak vele, meg hogy próbálják beszarozni, meg minden szart kitalálnak, meg már az van, hogy a nagy szabadság szerető liberális oldal oda megy és szétverik a rendezvényeit. Tehát rohadt erőszakos ez az egész féreg, mondta úgy, hogy van. Igen. Hát ugye ez a liberalizmus. De mindegy, ezt hagyjuk, mert ez nem pozitív téma. Ne, abszolút nem az. És hát ugye filmekről is kell beszélni, mert közben sunyiban elmentem filmet megnézni, meg van gondolom 1 millió levelünk is. És nem tudom, hogy egyáltalán befejeztük-e a nyelvtörős témát, amit akartunk ezzel kapcsolatban mondani. De mindegy, az a lényeg, hogy próbáljunk szépen beszélni, nem úgy, mint a parasztok. Igen, tehát hogy egy kicsit mint hogy próbáljunk szépen írni, tehát ha írunk a havernak egy e-mailt, akkor ne csak oda basszunk valamit. A másik egyébként nekem nagy kedvencem, hogy nagyon nagy divat lett, hogy kedves Béla vesző, megjöttünk a nyaralásból, és nagyon jó volt, mert minden nap bebasztunk, és egyszer be is szartam. Tehát így kezdődik egy levél. Ezt honnan szedték? Szerintem angol órán tanítják nekik ezt a fajta megszólítást. De angol órán angolul tanítanak, és a magyar nyelven meg nincsen ilyen, hogy kedves Béla, vesző, ilyen nincsen a magyar nyelven. Mi nem csináljuk. Ez ilyen nagyon trendi lett átvenni az angolból ezt, de én nem értem. Elmondom neked, hogy kedves akárki, felkiáltójel. Ez van a magyar nyelvben, ezt így kell csinálni. Oké, de ez azért van, mert hogy magyarul nem tanítanak meg levelet írni, angolul meg igen. Ez egyébként egészen röhelyes, de a helyzet az, hogy az iskolában magyar órán nincsen, hogy hogyan kell levelet írni. Akkor honnan a picsából tudunk levelet írni? Valahonnan csak tudok én dolgokat. Is. Nem, biztos. Megfogod és leírod. Egyébként lehet, hogy téged szerintem még tanítottak, de engem már nem. Köztünk van néhány év, hogyha ez nem lenne egyértelmű egyébként. Hát egy-kettő, jó. Hát legalább. De te vagy az öregem. Szóval nem biztos. Én azért nagyjából mérget vennék rá, hogy nagyon sok ilyen formán megírt levelet látsz, hogy olvasol olyan emberektől, akik nem beszélnek angolul. Nem, de várjál, egy csomó ember nem beszél angolul, de majdnem mindenki tanul angolul. És az iskolában megtanítják azt, hogy hogyan néz ki egy levél angolul. Ez biztos. Tehát ez benne van az alapképzésben. Én szerintem ez nem így van. Tudod, mire gondolok? Én arra gondolok, ez egy nagyon logikus magyarázat, csak te túl sokat képzelsz az emberekről, túl magas szellemi nívóra helyezed őket. Én szerintem ez a dolog egyszerűen azért van, bár én is ilyen vagyok egyébként, mert magam szintén gondolkozok mindenkiről, és azért koppanak kurva nagyokat, hogy bazd meg, ezek mekkora kurva gyökerek. És én arra gondolok, hogy egyszerűen trendi, kész, mert az angol Amerikában így van, Amerikában így van, akkor így írunk, magyarul is. Nem, szerintem ez tényleg ennyire egyszerű, hogy így tanították meg az embereket levelet írni, mert magyarul meg nem. Na, erről írjatok, akinek van erre valami ötlete, hogy ez hogy van, esetleg tanár. Írjatok nekünk, mert erre rohadtul kíváncsi vagyok erre. Ez szerintem nem így van. Szerintem egyszerűen trendi és utánozzák ki, kész. Elkezdte valami hülye csinálni ezt, hogy mert ő tud angolul, akkor ő angolul írja a magyar levelet is, és akkor mindenki ezt a szart követi. Én arra gondolok, hogy ez így van. Mint ahogy smilizni, meg vokozni se tanítottak meg az iskolában, mégis minden gyökér, hő, meg vok, meg ezt a szart írkálja. Jó, hát mondjuk a rövidítésnek van valamilyen szinten egy létjogosultsága, csak nem biztos, hogy ez hát nem undorító. Van valamilyen szinten jogosultsága a rövidítésnek, csak az a szint az a semmilyen szint. Az a baj. Hát egy chatben gyakorlatilag. Jó, csak a chatet ne keverjük azzal, hogy írunk egy levelet. Jó, ugye én láttam jó pár állásinterjúra jelentkező szánalmas hülyét, aki hő, meg vok, meg ilyen szinten írta meg a bemutatkozó levelét. és sorolhatnám, de az, amikor mondom, szerintem említettem el, hogy ilyen 50 körül ismerőseimtől kaptam el a levelet, hogy hő meg vok, és akkor így mondtam, hogy jó, azt hagyjuk, tehát erre én nem írok vissza. Hát jó, erre mit lehet mondani, de ez tudod, hogy miért van? Ez azért van, mert ezek az emberek nem írnak, meg nem olvasnak mást, csak azt, amit a cseten küldözgetnek egymásnak. És hát ennyi. Már pedig nem ártam megírni, meg olvasni, az a helyzet. Én egyébként simán leveleznék emberekkel, egy dolog miatt utálok levelezni, mert amúgy is marha sokat írok, tehát van elég bajom, de az nagyon jó lenne, az emberek leveleznének egymással, és a kis gondolataikat leírnak normálisan, nem úgy, mintha oda lenne okádva valami, hanem egyszerűen leírnák normálisan. Régen voltak ilyen dolgok, az emberek naplót írtak, meg ilyen baromságokat, ez se egy rossz dolog, sőt, hát van ilyen, hogy webnapló, ami szintén nem rossz dolog, csak az a baj, hogy ez mindenki ezt a népszerűséget hajhásza a szarjával, amit odaszarik a netre, és nek nem erről kéne szólnia. De például van olyan haverom, aki ír blogot, azt talán mutattam az Ádámnak a blogját, ja, igen, és igen. Az nem egy nyilvános dolog, nincsen bereklámozva, de például úgy ír, hogy szétröhögöd magad rajta. Na mi jó. Tehát tök jó, és olyan sztorik vannak benne, ami jó. Tehát én egyébként nagy híve vagyok ennek a dolognak, de nekünk például titkos, és aki nincs a fórumban, az ne is nagyon kütjön vele, mert már nem lehet regisztrálni, nem működik az egész rendszer. De nekünk van egy fórumunk, a Muscle Builder fórum, ahol mindenféle témáról beszélget, egy szűk kör, csak te nem irkálsz oda, mert geci vagy, de ott például tök normális eszmefutatások mennek. Hétköznapi dolgokról, politikáról, agyhalottakról, van olyan topik, hogy Skynet, amiben ezeken a dolgokon röhögünk, hogy most megint valami, hát már olyat láttam, bazd meg, hogy valamit úgy reklámoztak, hogy 3D nyomtatóval nyomtatott mobiltelefontartó, meg ilyenek, tehát agyrém, bazd meg. Vagy dróntartó, vagy valami ilyen hülyeség. Tehát ezeken a baromságokon röhögünk, hogy milyen idiótaságokat fejlesztenek ezek az agyhalottak. Olyan dolgokkal vannak elfoglalva, hogy valami förtelem. Ez nekem mondjuk azért is jó, mert a témákat tudjuk így gyűjteni. Hát ha másról nem. Na, meséld el ezt a filmet, amit te láttál. Amiben Russell Crowe dagadt. Mi a címe? Rendes fickók vagy valami? Rendes fickók. Ez azért érdekes, és azért érdekelt ez a film. Én nem vagyok egy nagy Russell Crowe rajongó, olyan értelemben, hogy nem nagyon emlékszem, hogy ilyen hű de jó filmjei lennének. A Gladiátoron kívül, amit nagyon régen láttam, és aminek ugye nagyon nagy hype-ja lett. De igazából úgy rémlik, hogy azért egy nagyon hatásos, nagyon jó film volt. Nem? Gladiátor az jó film. Hát én úgy emlékszem rá, hogy jó film. De mindjárt mindenki gladiátorozott utána. Az oké, de azon... nekem is már van egy 10 éve, hogy azt láttam utoljára. Hát azt érzem. Úgy kell elképzelni, hogy még a Superbody háttérdíszlet is gladiátoros volt. Azért ezek komoly dolgok. Hát ez ma már így nem nagyon jellemző egyébként. Így az internet korában nem izgulunk rá mindenfélére, ami csak úgy jön. De mielőtt ezt elmondom, egy másodpercre vissza akarok térni, mert közben ezt keresgéltem, hogy mi az, amin így röhögtem, figyelj, olvasok csak címeket. Megerőszakoltak egy lányt a virtuális valóságban. Ez rendes bűnügy lett. Ez rendes, tehát ebből feljelentés volt. De hogyan? Hogy valakit megerőszakoltak egy virtuális valóság rendszeren, lehet, hogy Second Life-ban, nem tudom, vagy van valamilyen szar. De mi az? Hogyan? Azon mi belül, hát... Nem is értem. Azt én sem, és őneki lelki sérülése lett, hogy őt a virtuális valóságban megerőszakoltak. Tehát ez anyám boros. Ugye, kettő csodálatos dolog vár ránk a jövőben. Már a agyunkba ültetett csipek, meg a többi szaron kívül. A virtuális valóság és a kiterjesztett valóság. Nem főleg a kiterjesztett valóság vár ránk egyébként. Nem, a virtuális is vár ránk. Hát most nyomják ezeket a kibaszott sisakokat. Az agyhalottak ezzel játszanak. Topognak ott egy helyben. Mutattam a fénykardos gyökeret, igen. Nem? Az jó volt, bassz meg. Ezt úgy kipróbálom. Kurva rossz volt. Tehát én soha ilyen szart a fejemre nem lennék hajlandó felvenni. A csávot meg azért egy darabig rúgdosnám, aki ezt úgy tesztelgette, és az a szöveg, jó, amit lenyomott ott közben, azt rúgdosnám egy darabig, meg dugdosnám fel a valagába a fénykardját, bazd meg. Én láttam már másik videóját, az a fasz még ennél sokkal ott irritáló. Is udorító, mi? Tehát ott még egész visszafogott volt, meg szofisztikáltabban a fénykardos videóban, amit láttál tőle. Tehát a virtuális valóság az, hogy fölraksz egy sisakot a kis fejedre, és akkor egy másik világba kerülsz, és akkor ott játszol, vagy akármit csinálsz, vagy dugsz, mert ugye hát ez alap, hogy itt a pornóhoz rögtön. Nem dugsz, megerőszakolsz másokat. Hogyan, bazd meg? Hogyan? Hát komolyan mondom, röhögnem kell. Ez mi? Ez semmi. Ilyen nincs. És a kiterjesztett valóság meg az, amikor rajtad van egy szemüveg, vagy egy virtuális valóság szemüveg, vagy akármi, és mész, és látod a valós világot, de neked ilyen kis egyéb jelzéseket oda kiírogat, mutatja az utat, hogy merre menjél, meg mit tudom én, mész, és akkor a kiterjesztett valóság az szól neked, hogy piros a lámpa, gyökér, állj meg, mert elütt az autó. Vagy most vegyél levegőt. Meg ilyenek. Meg ott a McDonald's, éhes vagy, egyél egy szart. Tehát ez nagyjából így fog működni, és én ebben biztos vagyok, hogy az emberek, hát ez a Google szemüveg, meg ezek a fosok, én biztos vagyok benne, hogy ezt használni fogja ez a sok agyhalott, és még hülyébb lesz mindenki. Ugye azért is utálom ezt az önvezérlő autó, meg ezt a sok szánalom baromságot, mert arra akarnak nevelni, hogy te olyan hülye legyél, hogy már autót se tudj vezetni. Semmit ne kelljen csinálod, és ez nem jó, irány. Az emberi képességeket kéne fejleszteni, nem lerombolni. Nem kell teljesen kényelmesnek lenni, hogy mint a fasz, csak vagyunk, és semmit nem tudunk megcsinálni magunktól, mert mindent megmond egy kibaszott app. Tehát ez röhely. De ezt csináljuk. Tehát az embert kéne fejleszteni. És nem úgy, hogy implantátumokkal. Mert ugye vannak ilyen elmenetekek, akit úgy hívnak, hogy transhumanista. Ezek erre recskáznak, hogy majd milyen jó lesz a jövőben, mert különböző implantátumokkal jobbak leszünk, mint a fizikai valók. De hát gyökér, azzal kéne jobbnak lenni a fizikai valóságodnál, hogy elmész sportolni, szerencsétlen hülye. Transhumanista? Transhumanista. Az mondjuk olyan, mint egy transhomofób? Azt nem tudom, milyen a transhomofób, mert ezt most nem bírtam összerakni. Úgy született, hogy utálja a buzikat, de igazából nem. Mert úgy érzi, hogy nem utálja. Nem, az, nem tudom, valami ilyesmi. Az buzi volt, és utána homofób lett. Az a transhomofób. Mert? Hát az nem kell buzinak lenni. Dehogy nem. Miért kéne? Lehet transzbuzi és transzhomofób. Ez már nagyon bonyolítja a kérdést. A transzhumanizmus az arról szól, hogy ezek az emberek arra izgulnak, hogy a technológia és az emberi faj össze fog olvadni. Tehát mi mesterséges kiegészítőkkel fogjuk az ember fizikai testét jobbá tenni, ők erre izgulnak. Igen. Értjük. Igen, tehát ennek a fejlesztése az onnan indul, hogy vannak nagyon komolyan sérült emberek, akiknek szükségük van protézisekre. Például Darth Vadernek. De nagyon sok másik ember is van, akinek protézise van szüksége, és ugye, ha kifejlesztenek olyan műkezet, meg műlábat, ami használható is, és ugye gondolattal lehet vezérelni, és mondjuk valakinek valaki elvesztette a kezét egy balesetben, és tudnak neki olyan műkezet csinálni, mint Darth Vadernek, hogy, vagy Luke-nak. Vagy Luke-nak, ahogy tudja mozgatni az ujjait. Az arra rögtem egyébként, van egy ilyen mém, amiben elmondja Anakin Skywalker, hogy a második részben nekem levágták a kezemet. Elmondja Luke Skywalker, hogy a második részben levágták a kezemet. És akkor Rey meg így néz, így hú, bazd meg. Tudod, ilyen sok. Igen, oké, értem. De ugye, tehát a trilógia második részéről beszélünk. Ami következni fog mindjárt. Ez egy reális dolog, hogy megpróbálunk súlyosan sérült embereken segíteni valami módon, de onnantól lesz az abnormális, hogy embereket akarunk feljavítani. Így, és biztos vagy benne, hogy lesznek olyan hülyék, akik le fogják vágatni a karjukat azért, hogy nekik erősebb műkarjuk legyen, meg biztos, hogy lesznek ilyen elmebetegek, és biztos, hogy vannak ilyen elmebeteg fejlesztések, sajnos, és ezeket kéne rohadtul betiltani, és az összes ilyen barmot tarkon lőni, és felégetni a helyeket, leatombombázni, és behinteni sóval. Ez az agyrém. Tehát nem az emberiséget kell tönkretenni, az emberiséget kell úgy megoldani, hogy egyrészt legyenek gyerekeink, szaporodjunk, egészségesek legyünk, ehhez sportoljunk, egészségesen táplálkozunk, legyen egy normális egészség és test tudatunk. Nem azt kell csinálni, hogy pont ezt eltompítjuk, és kitaláljuk, hogy szar nyomorult emberiség, mert az emberiség ma, ami állapotban van, hiába járnak baromi sokan a terembe, az edzőteremekben, csak Magyarországon néz körül, hát mindenki nyomorék, bazd meg. Mindenki buziskodni jár a terembe. Tehát az hát az egy dolog, hogy buziskodni jár, mert nem akarnak fizikumot építeni, hanem jól akarnak kinézni, az egy más fogalom. De a dolog lényeg, az átlag ember viszont nem jár terembe, tehát még beszélgetünk már erről, hogy nem kétjegyű százalék az, aki egyáltalán sportol bármit, beleértve a tekézést, meg a biliárdozást. Tehát gyakorlatilag az embereknek a nagy része, a 90-95%-a semmit nem sportol az égvilágon, totál satnya testileg, eszi a szart, egészségügyi gondjai vannak, fizikai teljesítőképessége nulla, nem bír lefutni 100 métert. Én egyébként szoktam ilyen embereket látni, és szabályosan elmegy tőlük az életkedve, amikor látom, hogy szürcsölgetik a kis, nem tudom, taknyot, cukros taknyot, amit isznak, igen. Meg eszik a kis, faszom tudja, egy édes zsömlét, amit ezek az emberek még gyereket se akarnak csinálni, mert gyereket csinálni már nem menő. Most volt egy hülye picsa megint, ugatott valami okosságot, valahol olvastam, ahol elmagyarázta, hogy Én azt hiszem, az volt a téma, hogy Clinton a banya női alelnököt akar maga mellé, hogy az is nő legyen. Hát ma szerintem simán egy transzneműt kéne, nem kell itt szarozni. Ez nem trendi egy női alelnök. Ezt akkor már legyen mindenki nő, és akkor így előadják, hogy jaj, mert kevés a női politikus. Szia, és igenis, mert ez egy férfi is. És utána rámondjuk, hogy nő. Soviniszta baromság, hogy a nőknek szülni kell, de ez a baj, hogy ez nem férfi soviniszta baromság, hanem ez evolúciós baromság. Tehát a nők tudnak szülni, a férfiak sajnos nem tudnak szülni. A nőknek ezért dolga a szülés, mert a férfiak nem tudnak szülni, és az agyhalott, aki karriert akar építeni szülés helyett, és férfi akar lenni ebben, a férfiak karrierével akar versenyezni, az nem érti, hogy gyökér, ki fogunk pusztulni, mert nem szülnek a hülye picsák, mert nekik a hülye karrierjük a fontos. És nem tudják ezt összerakni, hogy család, szeretet, stb. És ez milyen jó. Ezt nem tudják összerakni. Na mindegy, tehát egy ilyen világban vagyunk, ahol satnyák az emberek fizikailag, mert nem sportolnak semmit, szart esznek kidárólag, seg hülyék, ki van mosva az anyuk, és legalább nem akarnak szaporodni, hogy biztosan kipusztuljunk. Hát ez kurva jó. És mit fejlesztünk, bazd meg? Mesterséges alkatrészeket, amit beépítünk emberekbe, mert akkor majd ők jobbak lesznek. Hát ez remek. Emlékszel a szerintem ősszel megjelenő Deus Ex játék trailerére? Igen. Az egy egészen szimpatikus dolog volt, és gyakorlatilag pont erről szólt, hogy voltak azok az emberek, akikben volt valami ilyen mechanikus dolog már beépítve, meg volt azok, akikben nem. Kialakult valami társadalmi ellentét, nem tudom igazából már, hogy ki volt a geci benne. Ki fog alakulni, ez biztos. Hát ez még nagyon arrébb van. Hát ha az lesz a jövő, hogy közlik veled, hogy jó, mostantól csípet építünk beléd, mert ez lesz a jövő, is ezt így kell csinálni, te ezt be fogod vállalni? A fene tudja. Nem fogod bevállalni, meg én sem fogom bevállalni. És kőkeményen fognak emberek tiltakozni ezzel ellen. A többi, hogy halott meg vígan. Vígan. Mint ahogy én azt sem vállalom be, hogy a Facebookon bohózkodjak. Én nem vállalom be, mert én már érzem, hogy ez ugyanaz. Még nem ugyanaz, de ebbe az irányba. De ez ugyanaz, ez ugyanaz. Csak nincsen még fizikailag. De a Facebook emberek tömegeinek bassza tönkre az életét. És biztosít nekik digitális rabszolgaságot, és egyszerűen kurvára nem értik. Facebook ennek a dolognak a kezdete, de szerintem most csináljuk azt, hogy bejátszunk egy zenét, és utána folytatjuk ezt a dolgot, meg beszélünk filmekről. Yeah. Nekem Easy Go volt ez. Igen, az, ami neked egy kedvenced. Igen, ezt azért akartam, hogy benne legyen a listában, és tudjam hallgatni. Azért akartam, hogy legyen benne a milyen rádióban. Milyen szemétláda vagy. Hát igen, egy geci vagyok, meg közben veletek hallgattatunk jó zenét. Ez is egy ilyen top sláger volt egyébként annak idején. Ezt nagyon el tudom képzelni, ugyanis ez rohadt jó. Mert azt hiszem arról az albumról, a 89-ben, a Wingernek, a Ken Gerinak meg ez volt, ami ment állandóan Orba szájban tévébe, tehát az nem bántuk nagyon az a helyzet. Hát ez jó zene. A Ken Gerinak is jó zene, de azt már hallottátok, mert már volt a rádióban, meg amúgy is mindenki ismeri. De ha nem ismeritek, akkor hallgassátok meg YouTube-en. Visszatérve az kevésbé vidám témára, hol a francba tartottunk, meg két dologról akartam beszélni. Ezek a dolgok egy kicsit összefüggnek egyébként. De hogy milyen dolog? Ez a gondolkodás mód. Érdekes, hogy amiről most beszélünk, az az Equilibrium című filmben is, amiről fogunk beszélni nem sokára, abban is megjelenik, meg megjelenik a gazdaságban is. Ugye a transzhumanizmusról volt szó, amikor az agyhalottak azt akarják, hogy a jövőben legyenek implantátumok az emberekben, mert ezzel fejlesztjük a képességeiket az implantátumokkal, holott magát az embert kéne fejleszteni. Nem azt kéne csinálni, hogy hagyjuk, hogy az emberek seghülyék legyenek, sőt, seghülyévé neveljük őket, és mindent megteszünk, hogy fizikailag se akarjanak megfelelni semmilyen ideálnak, mert ezeket az ideálokat tönkretesszük. Tehát azt akarjuk, hogy szép, de satnya emberek legyenek, legyen egy hülye szépségidájuk, szórják a pénzt arra, hogy ezt elérjék minél könnyebben, minél egyszerűbben, de valójában ne legyenek ezek az emberiségnek a nagy része, ne legyen életképes. Hát ez már megvan gyakorlatilag. Vannak olyan agyhalottak, ez egy kicsit más téma, de valahol ugyanez, akik az alapjövedelemről beszélnek, és alapjövedelmet követelnek. Tehát az alapjövedelem az úgy néz ki, hogy minden állampolgár kap egy bizonyos összeget. Csak úgy. Így van. Csak azért, mert ő állampolgár. Egyébként van ilyen bizonyos országokban. Én arab országokban, ahol... Ja, az arab országok. Okay. Melyik gazdag országok, sok az olaj, ott van ilyen, hogy van alapjövedelem, de ott azért van alapjövedelem, mert nyilván az uralkodó osztály nem szeretné, ha kardélre hánynák. Tehát ott baromi nagy gazdaság van, rohadt sok pénzük van, nagyon jól élnek az uralkodó osztály, mit tudom, ilyen hercegek, tök mindegy, elképesztő, hogy ott mik vannak, ott olyan autókkal dobálóznak, meg törik össze játékból, amit te egész életedben nem tudnál megvenni, egész életedben az összes keresetedből nem tudnál megvenni, és ugye van lóvé az olaj miatt, és az embereknek adnak pénzt, mert egyszerű, mintha nem adnának, és azok elkezdenének lázadozni. Tehát ez, de ez egy európai vagy amerikai társadalomban nem működne, mert munka alapú társadalom van alapvetően, és ezt próbáljuk elbaszni. És ugye a hülye barom, aki azt képzeli, hogy embereknek pénzt kell adni a semmiért, hogy legyen egy minimális megélhetésük, az nem érti, hogy ez megint csak egy értékválságot idéz elő, de nem akarok belemenni abba, hogy most elmagyarázzam, hogy ez most jó az alapjövedelem, vagy nem jó, hanem inkább felolvasok valamit. Közben elmondom, hogy egyébként Svájcban bedobták ezt az ötletet, hogy havi 2500 frank legyen az alapjövedelem Svájcban, amit minden svájci állampolgár megkap, azért mert ő svájci állampolgár, és a svájciak ezt leszavazták a picsába egy népszavazáson. Hogy nekik az nem kell. Nem tudom, hogy milyen arányban, de az biztos, hogy nem ment át a dolog. Úgyhogy Svájcban nem lesz alapjövedelem, pedig ott van lóvé. Na most itt elolvasok valamit a fórumból, Nullabnak a beírását, akit nem új lábnak hívnak magyarul, hanem nem tudom miért ez a neve, de ő nagyon jól szokta látni ezeket a egyrészt történelmileg, történelmből nagyon vágja a kérdést, politikából nagyon vágja a kérdést, és hát ugyan egyéb összefüggéseket is nagyon jól lát, és ő írt egy pár mondatot, amit fel akarok mondani, olvasni. A lényeg az, és itt idézek, mindenki azonban, hogy lehetne a meglévő vagyont, pénzt igazságosan elosztogatni. Senki nem gondolkozik azon, hogyan lehetne értéket teremteni. Tehát ezt ugye mit fejlesztünk? Mi az innováció most a világban? Drónok, appok, okostelefon, virtuális valóság. Értékteremtés helyett. A gazdaságpolitikának az értékteremtésről, a munkáról kellene, hogy szóljon. Azon kellene agyalni, hogyan tudunk minél több embert értékteremtésben érdekelté tenni, és azon, hogyan lehetne ösztönözni a minél nagyobb értékteremtést. Ehelyett mit csinálunk? Fogyasztói társadalom szart csinálunk, mint innováció. Tehát ma az ipar, a gazdaság azon dolgozik, hogy a pénzügyi befektető tetveknek még több pénzük legyen, minél hamarabb lehetőleg. Olyan dolgokat csinálunk, aminek semmi értelme nincsen, szart se érnek, de az emberek megveszik, mert az emberek sekhülyék. Ahelyett, hogy értékteremtéssel foglalkoznánk, de hát az emberek már azt se tudják, hogy mi az érték, ez a probléma. Ma már a fogyasztás az érték. Nem értik, hogy mi az érték. Fogalmuk sincs. Totális értékválság van, ezt ezért szokták mondani, mert ma nem a munkának van igazából értéke, hanem a fogyasztásnak van értéke. Nem attól vagy valaki ma, hogy mit teszel le az asztalra, mit tudsz megcsinálni, mennyit dolgozol, mit érsz el vele, hanem attól vagy valaki, hogy mit tudsz megvenni. Na jó, várjál, ezt csak a gyökerek látják így, és ezt te is tudod, hogy ez igazából nincs így, csak úgy tűnik például a Facebookon, mint az átlagember a médiában úgy tűnik, mintha így lenne. Az átlagember is tudja ezt igazából magában, tehát ösztönösen az ember ezt tudja, hogy mi az, ami valami, vagy mi az, ami semmi. Mindenki tudja, hogy az, hogy mit tudsz megvenni, az annyira semmi, hogy ezt elmondani nem tudom. De érted, nem értelmes dolgok, az innováció nem értelmes dolgokról szól, hogyan csinálj normálisabb kaját, hanem drónokról, meg virtuális valóságról. Az innováció a pénzkeresésről szól. Igen, pontosan. Nem az értékteremtésről, hanem a profitról, a profit maximalizásról. Kapitalizmusban élünk. Nem, az, hogy kapitalizmusban élünk, az nem azt jelenti, hogy szart kell gyártani, és hülyének kell nézni mindenkit. A kapitalizmus az azt jelenti, hogy tisztes haszonnal lehet értelmes dolgokat termelni, amit eladunk. Nem azt jelenti, hogy a semmit tologatjuk. Te melyik bolygóról jöttél? Én arról a bolygóról jöttem, ahol volt egy 80-as évek. Elképzelhető. Ahol nem arról szólt a dolog, hogy appokat fejlesztünk agyhalottaknak, hanem amikor a 80-as években vettél egy autót, akkor az még tisztességesen meg volt csinálva. A lehető leghosszabb időtartamra. Tehát ez egy tartós fogyasztási cikk volt, nem egy olyan fogyasztási cikk, amit 3 év múlva adj el a picsába, mert már szar lesz. Ez nem lehető, hogy akkor máshogyan nézték a piacot, de teljesen. Teljesen máshogyan nézett, tehát ez teljesen elhatott az egész dolog. Arról van szó, hogy az emberi természet az ilyen, hogy hát a fogyasztás az gyakorlatilag bekorlátozhatatlan, mindenki többet akar fogyasztani, aki elad cuccokat, az minél de azt nem érted, hogy ez bele van nevelve a hülyébe? Tehát a hülyének ilyen értékrend van adva, hogy vásárolj, vásárolj, semmi más nincs neki adva. A 80-as években elbaszott családi sorozatok voltak, amik arról szóltak, hogy a család az milyen jó, ma meg arról szól minden, hogy vegyél meg minden szart, akkor vagy menő, ha szelfized magad, a kibaszott reptéren bazd meg, óriás plakáton azt látom, hogy szelfizik magukat a gyökerek, mert most ez van. Mert ez erről szól minden, tehát nincs érték. Nem tudják már azt mondani, hogy menj ki az erdőbe, sétálj egyet, mert az jó, mert csicsereg a madár, meg zöld a fű. Nem ezt mondják, hanem azt mondják, hogy vegyél meg valami szart, mert ma már csak ez számít. És ez egy kurva nagy különbség. Ez nem így volt 20 évvel ezelőtt. Elképzelhető, hogy nem így volt, de szerintem a 20 évvel ezelőtti történések gyakorlatilag elkerülhetetlenül vezettek oda, hogy most hát akkor már kezdődtenek a szervezése, ez nem, egy dolog. Csak akkor kezdődött, szerintem a 70-es években kezdődött, vagy a 60-as években. Igazából tök mindegy, ez nagyon régóta így működik. A kapitalizmus elkerülhetetlenül vezetett ide. Nekem határozottan ez a véleményem, ugyanis a kapitalizmus arról szól, hogy pénzt akarsz keresni. Nem. Hát kurva nagy tévedésbe vagy, bazd meg. A kapitalizmus nem erről szól, hogy pénzt akarsz keresni. Természetes, hogy pénzt akarsz keresni, de nem erről szól, hogy kamuval keresed a pénzt. Azt kell felfogni, bazd meg, hogy a kapitalizmus az egy olyan egyszerű dologról szól, hogy valamit termelsz és eladod. De nem arról szól, hogy a semmit adod el. Nem arról szól, hogy mesterségesen felfújunk cégeket, és lófasz se érő cégeknek értéket csinálunk, mert minden hülye be akar fektetni ebbe, felfújjuk mesterségesen, és eladjuk, miközben a cég nem csinált szart se. Nem erről szól a kapitalizmus. Ezt kell felfogni. Ez már nem kapitalizmus, ez már nem tudom mi a szar, de ez már nem az. A kapitalizmus arról szól, hogy valamit termelsz és eladod, ez teljesen jó, csak mit tudsz termelni? Ez a kérdés. Most tudnál termelni bármit, tudnál termelni értelmes dolgokat, de szart termelnek az emberek, mert azon nagyobb profit van. Így ilyen van. Kurva egyszerű. Ez a kapitalizmus. Nem ez a kapitalizmus. Kapitalizmus ez egy fasság. A lehető legnagyobb profit. Erről szól. Nem. Hülyeséget beszélsz, bazd meg. Hülyeséget beszélsz. Ilyen. De az, hogy az ember az ilyen, azt én leszarom, bazd meg. Leszarom, hogy az ember szerinted milyen. Ez kibaszott agyrém. De várjál, nézd körül. Látod, hogy az ember ilyen. De ilyenné tették. Az ember nem ilyen. nem így született meg az anyjából, nem így jött ki az ember, hogy seg hülye, hanem ilyenné tették. És sajnos annyira, tehát ez nevelés, ez semmi más. De az embereket ma nem neveljük, ma nem mer a szülő rászólni a gyerekére, bazd meg. Könyörögnek a szülők a nyomorék gyereküknek, hogy viselkedjen normálisan. Mert már nem lehet nevelni, mert bejöttek a kibaszott jogvédők, és azt mondják, hogy rá se szólhatsz a kibaszott gyerekedre. Mert ha rászólsz, akkor már úristen elveszik tőled, amit megcsinálnak mondjuk Norvégiában simán. De nézd meg, ez a szint, bazd meg, a példakép. Igen, látom, Jay Cutler selfie videóban pofázik. Selfie videóban, úgy, hogy a tenyere benne van, bazd meg, a kamerába, pofázik. Eddig jutott Jay Cutler, a példakép, ez a keze. És ezt fölrakja a YouTube-ra, és teljesen rendben van. Ez agyrém, bazd meg, szokás szerint agyrém. És minden kurva héten egyre több szar lesz. És ezen igazából nem tudsz mit csinálni, ezen röhögni tudsz, hogy ezek ekkora nyomorultak. És Jay Cutleren is csak röhögni tudunk, hogy ekkora nyomorult. 3 hete erről beszéltünk, hogy hát Jay Cutler azért példakép. Most meg kiderült, hogy közben vatta beszívva, nem vatta részegen akartam mondani, de vatta bekokonozva volt inkább a reptéren, most meg szelfizi magát, bazd meg, mert nem volt a Tesco-ba egy kurva állvány, bazd meg, amire fölrakta kurva a telefonját, mert nem tudom, mivel csinálta ez a szerencsétlen. És senki nem mondja neki, hogy Jay, hülye vagy? Hogy nézel ki, bazd meg? A gyökérten, nézd meg, hogy néz ki ez a nyomorult hülye. Beszarok. Jay Cutler Talks from Santorini, Greece. Ez egy 2 perc 48 másodperces videó, kurva fontos volt ezt megcsinálni. Nem merném egyébként fogadni, hogy a 2 perc 48 másodperc alatt pontosan nem mondott semmit. Persze, hogy nem. Ugyanis ez így szokott lenni, ilyen persze, videókat csinálnak. Hát ilyen beköszönő videókat gyártanak, erről szól szerintem a Snapchat, hogy nem a Snapchat, a valamelyik ilyen szarság, az arról szól, hogy 15 másodperces videókat feltöltögetnek, és akkor megmutatja a barom, hogy itt jövök, nagyon jól érzem magam, megyek és csinálom. És elmentem Santorinire, mert nekem volt pénzem Santorinire elmenni. Hát igen, ez gyakorlatilag erről szól. Hát ez a másik nagyon lényeges dolog. Teljesen mindegy, változatlanul azt gondolom, hogy a kapitalizmus elkerülhetetlenül vezetett oda, ahol most tartunk. Nem, a kapitalizmus nem vezetett oda, de nem a kapitalizmus az oka, hülyeséget beszélsz. Nem a kapitalizmus az oka, ha kapitalizmus ilyen lenne, akkor ilyen lett volna a 80-as években is. Az emberek baszták el a kapitalizmust, ezt kell felfogni, ez egy elbaszott kapitalizmus. A kapitalizmusnál nincsen jobb rendszer. Nincsen jobb társadalmi rendszer, mint a kapitalizmus. Van egy másik társadalmi rendszer, a kommunizmus. Működik? Vagy szocializmus? Működik? Kurvára nem működik. Nem csak egy sokféle rendszer van, de teljesen mindegy. De ami most folyik, az azért sem kapitalizmus, mert ma a kommunizmus eszközeivel operálnak már magáncégek, ahogy befolyásolják az életedet, ahogy befolyásolják a véleményedet. Eljutottunk addig, hogy a nagy szabadság Facebook bazd meg, cenzúráz, mint a picsa, meg meghatározza, hogy mi kerülhet eléd, meg mi nem, és mossa az agyadat, befolyásol, egyáltalán nem pártatlanul tájékoztat. Ez nem kapitalizmus. Ez már valami kurvára más. Kaptunk egy levélben egy cikket egyébként, amiben pont arról volt szó, hogy ugyan a Facebook gyakorlatilag valóban ezt csinálja, de nem a Facebook dönti el, hogy miről fog téged tájékoztatni, hanem te döntöd el, ugyanis a Facebook az alapján bassza eléd a tartalmakat, hogy mi az, amit te lájkolsz, meg mi az, amire rákattintasz, meg mi az, amit téged érdekel. Ez egy kurva nagy hülyeség, ez egyáltalán nem ez így van. Ez így is van, ez így is van, tehát van ilyen algoritmizálás, tehát a Facebook meg a Google is azt fogja eléd rakni, ami téged érdekel, mert már valamiért rákerestél. Nagyon egyszerű példa, emberek a mai napig még csodálkoznak, hogy jé, képzeld el, elmentem a Virágmag webáruházba, és azóta Virágmag hirdetések jönnek. Hát bazd meg, kaptál egy kukit, és ezek a hirdetések jönnek. Kész, ennyi, ez így működik. De nem csak erről van szó, hanem arról van szó, hogy a Facebook egyébként is cenzúrázza. Tehát ha te elmész a Donald Trump oldalára, a Facebookon vagy akármi, a Facebook nem fogja neked a Donald Trump. Éljen Donald Trump és legyen ő az elnök oldalakat, te nem fogja neked behozni. A Facebook addig álljál fél lábon, amíg be fogja hozni. Nem Én fogja. Nem behozza egyébként. Nem hozza be. Nem, nem. Nem próbáltam még. Nem. Ez egyértelmű, de hát erről írnak emberek. Tehát én sem kisfiamból szoptam ki, vagy láttam a Facebookon, mert nem Facebookozok, hanem erről írnak emberek, hogy nem, ezt manipulálják, hogy mi kerül oda. De nincs ezzel baj, egy magáncég, aminek véleménye van, legyen magáncégnek véleménye. Tehát nekünk is van egy véleményünk, és a bodybuilderen nem élnek meg olyan dolgok, amivel mi nem akarunk foglalkozni. Csak ezt a magáncéget, ezt elfogadták az emberek, ilyen társadalmilag elfogadott, sőt társadalmi kötelező platformnak. Nem tehát olyanok fogadták el, mintha ez egy ilyen hivatalos valami lenne, ami egy ilyen független csatorna számodra. Tehát olyan a kommunikációs platformnak fogadták el, mint amikor beszélgetünk. amikor beszélgetünk, van 15 féle ember, mindenkinek van egy véleménye, mindenki azt mond el, amit akar. Ilyen a Facebook. Már az embereknek, mert ennyire hülyék, csak a Facebook ez úgy oldja meg, hogy a te pofádat befogja, meg az ő pofáját befogja, meg az ő pofáját is befogja, a többiek beszélhetnek. Ha mondhatod te azt, amit akarsz, csak a többiek nem fogják hallani. Vagy legalábbis ez az algoritmus, amit te itt próbáltál magyarázni az előbb, nem tudom, hogy ez mennyire van, elképzelhető, hogy van. Én egyébként magamtól azt gondolom, ebből komoly botrányok vannak, konkrétan. Hogy a Facebookot ilyen szempontból abszolút nem érdekli, hogy ki mit néz, hanem őt az érdekli, hogy pénzt keressen. Te hülye vagy, bazd meg! Erről pofázunk! A 170. kurva rádióban hatalmat akarnak, nem érted? Hatalmat akar a Facebook. De hatalmat van akkor is, hogyha nem a liberális szart nyomják. Teljesen mindegy. De ők azon az oldalon vannak, és azt a hatalmat tolják. A Facebook azt akarja, hogy a retkes Clinton legyen az amerikai elnök, és ennek kampányol, és minden más véleményt, ami ezt befolyásolja, azt letiltja a faszba. Ezt csinálják. Ez hihetetlen. Hát olvasgass egy kicsit az internet nevű kiváló képződménybe. Ezt de csinálják a most. A Facebooknak igazából az a problémája, hogy nem lenne azzal gond, hogy a Facebooknak van véleménye, csak nem, a Facebook ennek ellenére gyakorlatilag úgy működik, mint a... Nem is tudom, hogy mondjam, mint a média közvetítő az emberek úgy felé. Működik a Facebook, úgy álcázza magát, mintha egy ilyen teljesen független, pártatlan valami lenne, és a hülye emberek elfogadják, és nem az. És nem az. De hogy egy magáncégnek a szarját, hogy tudják az emberek a saját életükbe így beilleszteni, ez nekem totál felfoghatatlan. Tehát azok az emberek, akik rinyálnak egyrészt, hogy úristen, Amerikában megfigyel minket a titkos szolgálat, és ez mekkora szemétség, mert a szabadságunk, azok mindenüket kiadják a Facebooknak szó nélkül. Hát ez ajrén bazdnek. Hát a Facebook meg szó nélkül kiadja a CIA-nak, úgyhogy teljesen jó. Nincs ezzel gond egyébként. De nem adja ki. De. Nem adja ki. Pont ez a vicc. Hát de kiadja. Hogy nem, nem adja ki. Hát ugye ebből volt a botrány az Apple-nél, hogy nem törték fel a kibaszott telefon. Nem. De. Az más volt. De, ugyanez a téma. Ne, ugyanez a téma. Tehát amikor nemzetbiztonsági ügy van, akkor az Egyesült Államok kormányának, meg így beintenek, bazd meg. Tehát nem, ezt megengedik maguknak ma. Mint ahogy azt is megengedik maguknak, magáncégek, mint például a másik retkes cég, akiket le kéne atombombázni, az Uber, az is megengedi magának, hogy bemegy egy országba, és leszarja a törvényeket. És kész. Sőt, van olyan idióta állam, aki még együtt is működik vele, mint például az észtek. Fogalmam sincs, hogy az kormány szinten az észt kormány lespanolt az Uberrel, és átalakítják az egész piacot. Hát úgy tűnik, hogy ott olyan szintű a korrupció, hogy meg lehet venni a felső vezetőket. Vagy ennyire hülyék. Vagy mindkettő. Jó, egyébként az Uberrel is lehet valamilyen formában foglalkozni, csak azt egyféleképpen lehet megoldani, hogy a profitjukat nem viszik ki az országból, hanem ott helyben. Nem ez a probléma. Nem ez a probléma. Egyáltalán teljesen mindegy, hogy az Uber mit csinál a profitjával. Ha egy külföldi cég termel egy országban, és kiviszi a profitját, akkor az kiviheti kurvára ez a saját pénze. A profitját kiviheti, csak előtte adózzon le ott helyben. Igen, de még mindig nem az adó a probléma az egészben. Pedig az egy elég lényeges pont. Elég lényeges pont, de nem az adó a probléma, hanem az a probléma, hogy ez nem tartja be ez a cég azokat a feltételeket, amelyiket be kell tartani a piacon levő többi cégnek. Tehát szarik bele gyakorlatilag, olcsóban tudja adni a szolgáltatást, mert neki nem kell ilyen autó, neki nem kell ilyen sofőr, hanem ő csak úgy lazába megcsinálja parasztba az egészet, kihasználja ezeket a hülyéket, és adja olcsóban a szolgáltatást, miközben az egész semmi másról nem szól, mint egy társadalmi kísérlet valójában, hogy megtehetjük-e azt, hogy egy piacra oda megyünk, és szétbasszuk az egészet. És elvesszük embereknek a munkáját, meg a megélhetését, mert mi megcsináljuk olcsóbban, de természetesen mindez oda vezet, hogy majd jönnek a robotok. De oda fog az egész vezetni. Kísérlette, most nagyon ilyen összeesküvés elmélet párti vagy, ma úgy érzem. Nem. Ez sajnos a valóság, felejtsd el az összeesküvés elméleteket. Ezen már túlnőttünk, ez már a valóság. De szerintem ez nem társadalmi kísérlet, szerintem ez pénzkeresési kísérlet. De ez egy társadalmi kísérlet, ami persze a pénzkeresésről szól. Hát várjál most. Tehát most fordítva mondod a dolgot. Én azt mondom, hogy ez pénzkeresésről szól, és közben kiderül, hogy erre hogy reagálnak a kormányok, meg az országok, meg a társadalom. Te azt mondod, hogy ez egy társadalmi kísérlet, amivel közben keresnek. Nem keresnek még pénzt annyira. Tehát ez nem úgy, egy ilyen dolog, amikor beleöllenek itt ilyen pénzügyi befektetők milliárdokat, az nem úgy működik, hogy most betolom a lóvét, és holnaptól jön a pénz. Nem, hát, nyilvánvaló. Sokkal hosszabb távú dolog, de ez az egész arról szól, hogy hogyan tudják probléma nélkül megcsinálni azt, hogy egyszerűen csak, és az alapjövedelem majd itt fog bejönni, hogyan tudják probléma nélkül megcsinálni azt, hogy egyszerűen az embereket lecserélik. Tehát most egy mindenki által utált szakmát, annak a képviselőit lecserélik egy olcsóbb közösségi alapon működő szolgáltatásra, és egyébként ez a közösségi alapon működő baszás, ez más szakmában is meg fog jelenni, tehát majd, mit tudom én, lehet, hogy lesz közösségi agysebész is, akinek nem kell kijárni az egyetemet, hanem ő majd kitalálja, hogy én vagyok az agysebész, és akkor ezt így szervezik, és ő majd olcsón csinálja az agyműtétet. Tehát ez, erről szól ez az egész, de a legfőbb célja az, hogy az embereket félre lehessen tenni így. Nem kell az a munkaerő, olcsóbban megcsináljuk, letaroljuk a piacot fél áron, mert nincs annyi költségünk, és megtehetjük, és kész. Ez csak erről szól, de legjobban arról szól, hogy az embereket most szépen ki fogják baszkodni a picsába, és jönnek helyettük a robotok. Ami teljesen érthető dolog, mert a robot nem lesz beteg, a robot nem 8 órát dolgozik egy nap, hanem 24-et. Egy robot az 7 napot fog dolgozni, nem 5 napot, meg sorolhatnám. Sokkal gazdaságosabb robottal dolgoztatni, mint emberrel, de ezt most hogy adod be? Ezt nem tudod megcsinálni, hogy kirúgsz 1 milliárd embert kirúgnak az iparból, hanem ezt valahogy be kell az embereknek vezetni. Tehát ez egy átmeneti időszak, és erről szól az egész. Nincs rá más magyarázat. Ilyen retorikai eszközökhöz nyúlna a kapitalista ember, aki úgy gondolja, hogy ő milliárdos, és hogy most pénzt akar keresni, szerintem az csont nélkül kibaszkod mindenkit a picsába. Nem tudja, mert kiegyenesítik a kaszát, és kész. Nem tudja megcsinálni. Szerintem nem lenne társadalmi ellenállásom, és itt közölnék az emberek, hogy jó, mostantól ti dögöljetek éhen, és robotok fognak dolgozni. Nem lenne társadalmi ellenállás. Hogy a faszban lenne? Olyan polgárháború lenne, mint a picsa. Ez nem kérdés. Oké, de szerintem... De ha megeteted az emberekkel... Tehát várja, tárj meg egy pillanatra, szerintem ez mindenhogyan meg fog történni, hogyha nem lesz alapjövedelem, hogyha nem lesz alternatívája annak a munkahelynek, ahonnan kibaszkodják az őket. Az alapjövedelem is egy vicc, azért azt tudok. Hát az alapjövedelem az egyetlen alternatíva, ami tud lenni, hogyha elkezdünk mindenhova robotokat bevezetni, és nem lesz szükség emberi munkaerőre. Az egy vicc. Tehát az lehet, de... Az alapjövedelem akkor még nem alapkaja. Akkor mennyi a vájúhoz, háromszor. Tehát ez. De ezt nem lehet átvinni így, hogy ezt most eldöntjük, hanem az embereket hozzá kell ehhez a szarhoz szoktatni. Ilyen egyszerű. Csak így lehet átvinni. És ez egy idő. És ezért csinálják ezt az egészet. Most a társadalmi kísérletük az Uberrel bejött. Mert a hülye ember elfogadta szólni, olcsóbb, mint a taxi, taxisok bunkók. Ennyi, eddig terjed az agya. És nem jut eszébe, hogy majd őt ugyanúgy le fogják cserélni valamire. Hát ez nem arról szólt, hogy egy jobb szolgáltatást csinálunk, mint a taxi, vagy egy rosszabbat, hanem arról szólt, hogy meg lehetett tenni azt, hogy egy iparágban, vagy egy szakmában egyszerűen lecseréljük az embereket. És azt mondjuk, hogy jó, csinálunk valami mást közösségi alapon. Az Uber egyik hülyének se jó, aki csinálja. Hogy lenne már jó? Nem jó neki. Nem fog kijönni a matek. Tehát az agyhalottak, akik most übereznek vadul, azt látja, hogy most jó pénzt keresek, és majd amikor meg kell venni az autóját újra, mert leamortizálta a faszba. Ugye ez az egész azon alapul, hogy van egy autód, fizeted a törlesztő részletet, miért ne autókáznál 1-2 órát naponta, és keresnéd meg a törlesztőnek az árát. Ez ugyanaz, mint egy ügynöki rendszer. Mi történik, ha te elmész ügynöknek egy cégnél? Hát az, hogy te vagy dolgozol, és keresel a pénzt a cégnek, vagy nem. Vagy nem. Mi van, ha vagy nem dolgozol? Mi van, ha te... A cégnek nem lesz abból semmi baja, neked nem lesz pénzed. Pontosan erről van szó, te éhen halsz, de a cégnek van 1000 ügynöke, az elad 1000 darab szart. Ez így működik. Minden ügynöki munka így működik, arról szól, hogy jó sok ügynök van. Persze természetesen azért presszionálják az ügynököket, hogy adjanak el, hát az alap, de alapvetően nincs kockázat, nem érdekli őket. Tehát hasonlítsuk össze az ügynöki rendszert, meg a kiskereskedelmi rendszert, amikor vagy kereskedő hálózatot kell építeni saját magunknak, ahol költségek vannak, vagy egyszerűen rábízunk hülyékre, hogy add el a szaromat, kapsz belőle jutalékot, és nem érdekel, hogy mennyit adsz el belőle. Erre az egészre akkor jöttem rá, amikor festményi ügynök voltam Németországban 1992 magasságában. Kerestem külföldi munkát, hirdetések voltak, nem volt még internet, elmentem egy találkozóra, elmondták, hogy festményeket kell adni Németországban. Jó, én meg fogtam, kiutaztam. Hát mondom, biztos, hogy szar lesz, de hát kipróbálom, hogy hogy működik. És rá kellett jönnöm, hogy egy rohadt nagy átbaszás az egész. Az volt akkor a rendszer, hogy hoztak valamilyen úton módon sokszorosított kamu festményeket, és házalni kellett vele. És rájöttem, hogy ez lehetetlen. Hát ebből nem tudsz megélni. Nem tudsz eladni annyit, hogy ez működjön. Mit tudom én? Várjál, ezt megvetették veled először, nem? És nem vetették meg, nem voltam hülye. Jó. Nem vetették meg. Jó. Nem. Kapták 3 darab festményt, volt egy bérelt ház, és menjél ki, és próbáld meg eladni csöngesbe mindenhova. És ennyi. És rájöttem, hogy ez lehetetlen, ez nem fog működni. Ez egy-két embernek működik, a többinek nem. Akinek nem működik, az ki fog esni, majd jön helyette másik hülye. De mi van akkor, hogyha én csak egyet adok el? És éhen halok belőle. Nem érdekli őket, mert van 1000 hülye, az elad 1000 festményt. Így működik az ügynöki rendszer, az ilyen rohadt egyszerű. Akinek van affinitása, tudja csinálni, az tudja, aki nem, az nem tudja, az ki fog esni. Nem érdekli őket, hogy 1000 ügynökből 900 hülye hozzá, és csak egyet tud eladni, és éhen hal. Nem érdekli. Nyilván presszionálják az embereket, meg képzik az embereket, hogy sokat tudjanak eladni, mert az nagyobb biznisz. De alapvetően nem érdekli. Nekik tök mindegy, hogy kiadja el, csak legyen eladva, ennyi egyszerű. Egyébként nekik megvannak de a festményeik. Ez ugyanaz, amit mondasz, ez ugyanaz, hogy azért van alapjövedelem az araboknál, mert kicsinálnák őket. Föllázadnának a parasztok, ha ők nem kapnának semmit, miközben azt látják, hogy elképesztő gazdaság van. Tehát azért nekik le kell osztani valamit. Ezért nem lehet bevezetni ilyen dolgot, hogy hopp, holnaptól megszűnnek a munkahelyek, és robotok lesznek. Ezt nem lehet. Meg kell puhítani a hülyéket. És jó ideje puhítják a hülyéket, meg jó ideje hűítik az embereket. Mikor kezdődtek a valóságsok? 20 éve. 20 éve. 20 éve hűítik az embereket. Most mondtam valamit. És jó, ez hát így van. Szerintem a valóságsok előtt is hűítették az embereket, tehát az egész reklámipar gyakorlatilag. Nem ennyire. Ez valamikor átment ebbe a vérgusztustalamba. Előtt is volt hűítés, persze, életérzést csinálunk a Coca-Colából. De itt komoly dolgok vannak. Még de mindegy, ne is beszéljünk erről, mert rohadtul már elbaszódik a kedvem, hogyha itt, tehát gondolkozom én eleget ezen a szájba vert jövőn, ami vár ránk. Nem biztos, hogy itt is erről akarok gondolkozni. Nem beszéltünk éppen a lényegről, ami az equilibrium. Igen, igen, igen. Az gyakorlatilag ugyanez. Ugyanez a rendszer, csak ott nem gazdasági alapokra van az egész helyzet, hanem ideológiai alapokra. Nem is ideológia, hát igazából az ideológiájuk az annyi, hogy rend legyen. És ahhoz, hogy rend legyen, ahhoz épp a rendnek a forrását. Miért kellett rendnek lenni? Hát mert előtte nem volt rend, előtte háborúk voltak. Nem, háborúztak az emberek, és rájöttek. Tényleg volt egy harmadik világháború. Így van, és arra jöttek rá, én egyébként ezt régen láttam, de erre azért emlékszem, arra jöttek rá, hogy a háborút az okozza, hogy az embereknek egyszerűen érzelmei vannak. Düh, harag, stb. Hát féltékenység, irítség, igen, bármi, igen. Hát az emberek egyébként amúgy is nagyon szarok. Tehát azt szoktam mondani, hogy az emberek szoftverhibásak. Rengeteg ember van, aki a józan esze és az érzelmei között nem tudja kontrollálni az összhangot, és az érzelmei felülkerülkednek, és nyomorék dolgokat csinál azért, mert éppen valami érzelmi balfassága van. Tehát olyan embereket ismerek, hogy beszarsz. Hogy bemegy az edzőterembe, izmosabbak a többiek nála, és ő elkezd egy férfiről beszélni, elkezd rendesen hisztizni, és összeveszik a barátnőjével, hogy ő nem akar itt edzeni, mert nála izmosabbak az emberek. Hát ilyen emberek vannak. Ez megtörtént. Ilyen emberek vannak, hát és nem kerülnek gyógykezelés alá. Én egyébként ismerek olyan embert, aki hajlandó kimondani magáról, hogy egy balfasz, egy balfasz módon csinálja a dolgait, és ezen így nem hajlandó változtatni. Tehát amikor megkérdezett tőle, hogy is neked így jó, hogy balfasz vagy, akkor így nagy kussolás van, és csak így néz. Mondok egy másik sztorit. Van egy ismerősöm, van neki egy volt nője, bement a srácnak a munkahelyére, és ott volt egy másik csaj. Nem, nincs semmi, de meglátta a másik csajt, és neki állt hisztizni, hogy ezt a csajt ő nem akarja meglátni a srácnak a munkahelyén, miközben együtt sincsenek már, és a srác így visszakérdezett, hogy bocs, de mi a fasz között van neked hozzá? Hogy az én munkahelyemben kik a munkatársak? Tehát teljesen értelmetlen, hiszti rohamot kapott a picsa, mert meglátott egy másik nőt, csak úgy. Tehát agyrém. És az emberek ilyenek. Hát hány ilyen kicsines nyomorékság van a hétköznapi életben? Az embereknek hány ilyen elbaszott nyomorult dolga van? Rengeteg. De közben térjünk vissza a filmre. Tehát a filmben ezt úgy kezelték, hogy akkor írtsuk ki az érzelmeket. Kifejlesztettek erre egy drogot, és akkor mindenkinek talán 12 óránként vagy ilyesmi be kellett adni a kis adagot vénásan. Mindenkinek volt kis zseb, szúria, mindenki megkapta az adagját, megfogta, belőtte, nem érzett semmit. És azzal kezdődött a főszereplőnk egyébként Christian Bale, aki a Batman volt, illetve lehet később. Akkor még nem volt akkor a sztár. Akkor még nem, hát ez 2002-es film, ha jól emlékszem. Szóval ő azzal foglalkozott a filmben, hogy ő vezette talán a templomot, vagy a tökön tudja, a lényeg ő, az, hogy aztán gramatron pap volt, mert ezt a vallási szintre fejlesztették ezt az érzelemmentességet. Igen. Tehát egy ideológiát találtak ki, és neki az volt a feladata, hogy felkutassa az érzési bűnözőket. Akik éreztek. És minden ezzel kapcsolatos eszközt is, Tehát például a minden érzelmet kiváltó dolgot, könyvet. Igen, művészet, effektíve művészet, ott az volt a lényeg, hogy művészetet kiírtsák a francba. Tehát erre ment ki a dolog, hogy művészetet kiírtsák a francba mindenképpen. Igen, és akkor elmentek, és akkor levadázták azokat az embereket, akik éreztek, kivégezték őket. Kinyírták őket a faszba. Tehát volt egy ellenállás, egy ilyen föld alatti mozgalom, mint ami lesz majd a jövőben, itt is. Ez kicsit mondjuk hajaz a pusztítóra, ahol szintén ugye volt egy föld alatti mozgalom, hasonló volt a történet, és szerintem a realitásban is ez majd hasonló lesz, és ezek őket felkutatták és kivégezték. És aztán a mindenféle festményeket, meg könyveket elégették, vagy begyűjtötték és berakták bizonyítéknak rohadni valahova. Nagyjából ez volt a rendszer, ő ezzel foglalkozott, és akkor egyszer csak, hát voltak neki ilyen társai. Azzal kezdődött, Sean Bean volt az egyik társa, na most, hogy Sean Bean-t meglátod, akkor azonnal tudod, hogy ő meg fog halni még ebben a filmben. Szegény az elég sokszor előfordult, hogy meghalt. Hát így. Mondhatjuk úgy, hogy szerintem jóval többször fordult ez így meg elő, halni. Nem. Szóval ő azért meghal, tehát Sean Bean meghal, itt is meghal, elkezd ő így érezni, meg elkezdi nem beszedni a kis érzelem elnyomó drogját. Elkezdenek tetszeni neki a kis könyvek, amiket ő eléget, meg ilyesmi, és akkor ezért a társa kinyírja. És akkor ezután jön az, hogy a társa is elkezd érezni. Hát ugye ez általában azért van, mert valami történik velük, ami felül emelkedik azon, hogy ők el vannak érzelmileg nyomba roggal, valami olyat látnak, ami miatt kinyílik a csipájuk. Hát igazából ilyenkor csak annyi van, hogy valamit elkezdenek érezni, ami kicsit baszkurálja őket, aztán elkezdik nem beszedni a drogot. De volt ilyen, hogy a szegény főszereplőnk véletlenül összetörte a kis alagját, és akkor nem szeret be másikat. Aztán utána elkezdte nem beszedni, mert rájött, hogy ez így jobb. Minden esetre arról szólt, hogy egy olyan társadalomban élt, ahol senki nem érzett semmit, mindenki tökéletesen nem egyenlő volt, hanem hogy gyakorlatilag azonos volt. Szemtelenek voltak az emberek teljesen. Te magyarul láttad különben? A feleset, nem tudom ezeket a dolgokat, hogy nevezték, én angolul láttam, az biztos. Szerintem angolul láttam, magyarul biztos, hogy rossz. Lehet, nem tudom. Lényeg az, hogy mindenki azonos életet él, mindenki azonos módon dolgozik, mindenki azonos módon lakik, mindenkinek azonos módon van családja, vagy ilyesmi, hát nem feltétlenül azonos, de értjük, hogy miről van szó. Például nincsen kilátásod a lakásodban, mert akkor már nem lenne azonos a lakásod a többiekével, és az már nem lenne fel. Ilyen dolgok vannak. És akkor egyik hajnalban mondjuk felébred a csávó, amikor már nem szedi a drogot, és akkor lekaparja az ablakáról azt a papírt, amíg átakarja a kilátást, és akkor meglátja, hogy bazd meg, de szép a kilátás. Naplemente. Ez egy jelenet. Naplemente, vagy napfelkelte, vagy valami. Hát valami ilyesmi. Szerintem napfelkelte, mert logikusabbnak tűnik, hogy hajnalban felébred, mint az, hogy délután felébred, de értjük, hogy miről van szó. Tehát ugye erről szól ez a film, és van benne csavar, nem tudom, lelőjük le, hogy csináljuk ezt? Lelőhetjük. Lőjük le, úgyis már régi, csak láttátok, hanem akkor nézzétek meg. Ez az egyik oldala, hogy gyakorlatilag azt mutatja meg, hogy mennyire embertelen lenne a világ érzések nélkül. Mert gyakorlatilag erről van szó. De a végén van egy ilyen csavar. Hát nem is csavar. Nekem is a végén. Mindegy. Tehát ez szembeállít kétféle társadalmat. Az egyik társadalomban vannak azok az emberek, akik nem éreznek semmit, és nettó úgy élnek, mint a droidok. Elég gusztustalan dolog ez. És a végén kiderül, hogy őket egy olyan ember vezeti, aki viszont nem szedi ezt a drogot, és vannak érzései. És ez egy kibaszott gusztustalan társadalom. Szemben ezzel ott van az ellenállás, ahol az emberek nem szedik ezt a drogot, tehát hogy vannak érzéseik, viszont egy olyan ember vezeti őket, aki megszedi ezt a drogot. És éppen ezért képes arra, hogy magán kívül másra gondoljon. És az egy sokkal egészségesebb dolognak néz ki, vagy legalábbis az van beállítva a pozitív oldalnak a filmben, és nekem ez tulajdonképpen tetszene. Egyébként nem csak az érzelemmentes világ gusztustalan, hanem az érzelmes világ egy gusztustalan. Igen. Tehát a kettő, a két véglet. Az érzelemvezérelt világ is teljesen gusztustalan, amikor a józan észérveket felülmúlják az érzelmek. És e felé megyünk most. Igen. De gender mondom, elmélet, meg ez az agyrém. Ez amikor észérveket felülmúlnak emberi nyomorok. Tehát eszméletlen, tehát e felé megyünk most. Egyébként nekem azt tetszene, hogy tulajdonképpen nagyon rosszul fogta meg ez a megoldás, hogy elnyomjuk az érzelmeket, ez nem jó. Ugyanis egy olyan világban, ahol nincsenek érzelmek, én például nem akarok élni. Én csont nélkül mennék az ellenállásba, és valószínűleg meghalnék 5 percen belül, de persze. Hogy ezzel nincsen gond. Viszont nem biztos, hogy a mostani világ az meg olyan nagyon faszva. Igazából nem azt kell csinálni, hogy elnyomjuk az érzelmeket, vagy megszüntetjük az érzelmeket, hanem hogy az embereket megtanítjuk arra, hogy irányítsák ezt. Persze, persze. Megtanítjuk... Az embereket megtanítjuk embernek lenni. Így van. Normális embernek lenni, ennyi. Nem nagy dolgok, normálisnak. Ennyi, normális ember. De ezek nehéz dolgok, tehát hogy a körülnézel, a legtöbb ember erre gyakorlatilag nem alkalmas, vagy nem tanulta meg, vagy nem érti a lényegét. Hát az nincs, nincs kitől megtanulni. Nincs kitől megtanulni. De hogyha van, akkor is nem mert, biztos, mert hogy az a, ember tehát a legnagyobb hatása az emberekre a popkultúrának van. És a popkultúrában most hát mit már mondjuk lát? A szülőket leszámítva. Hát a szülők azok balfaszok már sajnos, balfaszok. Okay. Nézd meg a gyerekeket, hogy viselkednek. Látom. Elmész a homokozóba, és a szülő bassza a rohadt telefonját, és facebookozik, a gyerek meg szórja a többi gyerekre a fejére a homokot. Tehát nagyjából ez a realitás. A Marinán, ahol volt a régi gym, ott nagyon bonyolult forgalmi struktúra van. Úgy néz ki, hogy út, mellette járda, a mellett az épület. A gyökerek az úton mennek mindig, bazdmeg. A gyerek, nem ott gyalog, a babakocsit ott, tehát kanyarodsz be, 90 fokos kanyar, be se látod, mert mindenhol parkolnak, és ott van, satuzol, hiába mész gyökkettővel, mert veled szemben a gyökér tolja a gyerekét babakocsiba, az úttesten, 2 méter 30 centire mellette a gyönyörűen megcsinált járda, de neki az úttesten kell korzózni. Ez mindennapos. Tehát, de ezt úgy kell elképzelni, hogy mindegyik hülye ott megy az autók között, és ott viszi a 2 éves gyerekét. Nem megy föl a járdára. Mint valami elbaszott zombi. Ezt így kell elképzelni. Ennek egyébként nem az érzelmekhez van köze, hanem a gyökérséghez. Persze, gyökerek ennyi, mert gyökérnek vannak nevelve. Bennem néha felmerül az, hogy lehet, hogy egy csomó embernek, aki nem tud gyökér, annak egyszerűen nincs is adottsága ahhoz, hogy gondolkozzon. Persze, tehát nincs adottságuk. Az oké, az oké. Hát ez ettől van. Buta. Nincs buták. Tehát minden szarság, amit most látunk a hétköznapi életben, ez a butaságból ered, mert buták. Ennyi. Egyszerűen buta. Kész. A rohadt nagyképű BMW-s tahó paraszt, az, aki olyan nagyon nagy embernek érzi magát, hogy ő megtehet mindent, az biztos, hogy a legbutább egyik. Az buta. Az egy nagyon gyenge kis szar emberi példány, mert buta, mint a fasz. Ennyi. Ezért képzeli magát ilyen nagy embernek. Ha nem lenne buta, akkor értené az összefüggéseket, hogy az ő viselkedése az mit okoz, és hogy ez hogy néz ki ebben az egész rendszerben. De ezek az emberek buták. Na viszont az érdekességet is mondjuk el azért az Equilibriumról, mert ez egyelőre egy ilyen drámai valaminek tűnik ki, de hát ez valójában egy akciófilm. Igen, hát a Matrixhoz szokták hasonlítani, és tulajdonképpen nem ok nélkül, mert egyrészt egy csomó mindenben hasonlít rá, tehát konkrétan az akció jellege, ez a kabátban lövöldözünk pisztollyal dolog, ez erősen a Matrixra hajaz. Másrészt a Matrixhoz időben közel jött ki, szerintem a Matrix az 2000-es vagy 99-es, és ez meg 2002-es, talán akkor jön meg a Matrix 2 vagy ilyesmi. És ez könnyen lehet, hogy még jobb, mint a Matrix 2. Harmadrészt meg itt is azért biztos, egy ilyen, hogy jobb. Itt is egy ilyen teljesen elnyomó társadalom ellen harcolnak, hogyha más formában is, mint a Matrixban. És fasza benne az akció. Pisztolykata. Ez a nagy találmány, a pisztolykata. Igen. Tehát gyakorlatilag ilyen harcművészeti szintre fejlesztették a pisztolyjal való küzdelmet. Tehát így egyszerre verekednek és próbálják egymást lelőni. Mondjuk más filmekben is láttunk ilyet, de mindegy elég eredeti. Hát nem mondom, hogy a világ legjobb filmje, de ez egy elég eredeti film. Hát mindenképpen érdemes megnézni, azt mondom róla. Mert fasza. És hát azt hiszem a kultfilm rovatba teljesen beleillik a dolog. Igen. És egyébként arról szól, hogy a teljes, totális kontroll az úgyse meg lehet csinálni gyakorlatilag, csak nagy eséllyel úgyis meg fog bukni valamin. Mert úgyis mindig valaki ellenet fog fordulni. Yeah. tengernap van, és most volt a 17, ami, hogy is mondtad, mondtál erre valami nagyon jót. Hát azt mondtam rá, hogy kicsit pedofil, de azért király. Igen. Pedig egyébként a 17 éves az már nem pedofilia, legalábbis Magyarországon. Hogyha jól értem. Sehol nem az. Dehogy nem. Amerikában full pedofil. Csinálnak erre drámákat, hogy a apuka ráizgul a 17 éves kislányra, például az American Beauty. Nem, az attól nem pedofil az szerintem, hanem azért van egy realitás abban, hogy egy 50 éves pali az ne kezdjen 17 évvel. Van. De szerintem nem büntetendő a 17 évessel szerintem semmi. Szerintem de. Amerikában. Szerintem Amerikában 18 a határ. Amerikában szerintem... Szerintem 16. Szerintem 18. Lehet, hogy van valami ilyen, hogy a 16 éves meg lehet kúrni még 20 év alatt mondjuk, vagy ilyesmi. Nem tudom. Igazából nem vagyok jártas ebben. Nagyon bonyolult ez a téma, és szerintem a kutyát nem érdekli, hogy szexuális életet hány éves kortól lehet élni valakivel, de azt így sikerült kideríteni, hogy egy csomó dologtól függ. Például a korkülönbségtől, attól, hogy milyen pozícióban van a két ember, például egy tanár az nem kezdhet ki egy 14 éves diákkal, az biztos. De a 15 éves kisfiú az lehet, hogy kikezdhet a 14 és fél évessel. Már ugye 13 évesen, mert 14 a határ. Nem, 14 a határ, tehát úgy értem, hogy 14 felett már nem bűncselekmény, de bűncselekmény lehet 14 éves felett, szexuális viszont, ha mondjuk a tanár kezd ki a... Ja, az oké. Okay. Vagy mondjuk lehet, hogy egy 60 éves pali se teheti meg, megsorolhatnám. És mondjuk tételezzük fel, hogy Kiplinger ennek a számnak az idején 30 éves, és mondjuk ott egy 17 éves csajról van szó, akinek nem a tanára, meg egyáltalán semmi. Valószínűleg Kiplinger ezt a dalt a fiatal koráról írta. Szerintem nem. Vagy lehet, hogy... Vagy a fiatal hát koráról, vagy a 17 éves rajongókról, bár egyébként fingunk nincs, hogy miről szól ez a dal, tehát ez bármi lehet igazából. De szerintem inkább arról szól, hogy... Nem tudod, hogy miről szól? Nem. Arról szól, hogy a két családi barátok, hogy Kiplinger mennyi idős, az nem derül ki, de hát tételezzük fel, hogy annyi idős amennyi. A két apuka mondjuk ismeri egymást, és akkor jön a kislány, aki meg 17 éves, és bazd meg, de jó csaj vagy, erről szól. Ja, de hát ez simán lehet, hogy akkor apu ő is azt mondja, hogy túl fiatal, de nekem elég öreg ez a refrén. Szóval erről szól a szám. Fasza, kész. Maradjunk egyben, hogy fasza, még azt is dobjuk, hogy kicsit pedofil, mert nem. Ez de mindegy, ez jól hangzik, hogy a Wingernek ez volt a legfontosabb pedofil dala, ez jól hangzik. Egyébként nekem eleinte nem tetszett ennek a számnak a klipje, mert én nagyon ilyen rózsaszín faszom alapon így énekelgetnek meg ilyesmi, és ezzel először úgy voltam, hogy hát ez nem jó, de aztán hát, hogy ez igazából kurva jó. Mondjuk nem annyira, mint a Can't Get Enough, mert az utolérhetetlen, de azért ez is zsír. Na, térjünk rá egy másik filmre, ha már megnéztem direkt a rádió miatt. Igen, és már két blokkal ezelőtt gyakorlatilag el akartam és mondani. És mi is olvastunk levelet, hozzáteszem. Pedig muszáj lesz. Szóval ez a Rendes fickók, de majd igyekszem nem sokat beszélni róla. A Rendes fickóknak az az érdekessége, hogy ez Shane Blacknek a filmje, és Shane Black egy rohadtul zseniális csóka, szerintem. Tehát mit tudunk róla? Én többre tartok egy Shane Blacket, mint egy Tarantinót, amit tudom, hogy durva, de ez van. Shane Blackről olyanokat tudunk, hogy Predator forgatókönyv, olyanokat tudunk, hogy Utolsó cserkész forgatókönyv, aztán a többi nem jut eszembe. Ez eddig nem rossz egyébként. És volt saját filmje is, aminek nem jut eszembe mi a címe, talán a Kiss Kiss Bang Bang volt, az annyira nem az tetszett. Az is jó egyébként, nekem tetszett. Nekem nem jött be annyira valahogy, ez nagyon zavaros volt. És ugye jött most ez a film, ami gyakorlatilag bukta. A 70-es évek végén játszódik, két magánnyomozóról szól, az egyik azon is magánnyomozó, hanem ilyen behajtó jellegű ember, megbízzák pénzért elkeverni embereket. Ez a munkája. Hát ez egy behajtónak hangzik. Tudod, ki csinálta ezt? Csak a nem Rocky. Kell neki. A Rocky csinálta ezt. Rocky? Az nem első filmben, amikor ilyen csöves volt, ott járkált a kikötőbe, és akkor ment a pénzes olaszhoz, és akkor az mondta neki, hogy menj, törd el az ujját, $200 tartozik, akkor ment, és akkor leverte rajta a $200. Itt nem derül ki, hogy most behajt, vagy nem hajt, itt csak annyit látunk, hogy megbízzák, hogy verjen embereket, kész. És akkor megcsinálja, és ők így találkoznak egyébként, és eltöri a karját a másik főszereplőnek, akit Ryan Gosling alakít, és én egyáltalán nem kedvelem ezt a Ryan Goslingot. Ő volt a Drive című filmben. De ebben a filmben jó. Ez jól hangzik. Ebben a filmben rohadt jó, és a katarzis az nincsen. Tehát azt nem úgy kell elképzelni, hogy most ezt megnéztem, és úristen, ez milyen kurva jó film volt. Inkább az hasonlítaná, amire gondolok akkor, amikor megnézek egy Jack Reacher-t. Az mi? Az a Tom Cruise-nak egy ilyen krimi jellegű filmje. Nem ismerem egyébként. Azt nézd meg. Tehát az jó. Egy tisztességesen, normálisan megcsinált film. Semmi hű, de nagy dolog. de egy tisztességesen normálisan megcsinált film. Na és ez a rendes fickó is ilyen. A Jack Reacherhoz képest azért komolyabb, olyan szempontból, hogy látszik, hogy ez rohadtul meg van írva, rohadtul ki van találva, rohadtul tele van apró poénokkal. Szóval ilyen szempontból egy nagyon-nagyon kidolgozott, egy mesteri munka, csak maga az egész film nem fog akkora hűden nagyot túlradni, meg nem okoz akkora hűden nagy katarzis, hogy ez most úristen, azonnal meg akarom nézni újra. Vannak olyan filmek, amiket újra azonnal meg akartam nézni, vagy legalábbis ez jutott az emberek eszébe, hogy ez milyen jó volt, most egy se jut eszembe. Star Wars 7-en kívül, csak azt más miatt akartam újra megnézni. De a dolog lényeg az, hogy ezt érdemes megkukkantani, lehetőleg moziban. Hozzáteszem, hogy a film humora az olyan, hogy egyedül volt a moziban, és így is felröhögtem. Tehát nem kellett a hangulat hozzá, amit a tömeges élmény ad. Ugye a moziban egy csomószor lehet, hogy ezt nem is tudod, de azért röhögsz, mert a többiek is röhögnek. Tudom, hogy ez a dolog ilyen ragadós. Ez egy ilyen, nem úgy kell ezt értelmezni, hogy a többiek röhögnek azért, jaj, ha, én is elkezdek röhögni, hanem egy ilyen tömegszkipszózisos alapon működik, hogy együtt van ennyi ember, és valahogy átjön a poén, és kurvára elkezdünk röhögni, mert olyan hangulat van. Amikor érzed, hogy a többieken is üt, akkor rajtad is ütni fog. Nem tudom ezt megmagyarázni. Egy pszichológus biztos el tudná mondani, hogy ez hogy működik. Már hozzáteszem, hogy erre nincs mindig szükség, mert azt úgy megfigyeltem a moziban, hogy néha az emberek így nem fognak vicceket, meg máskor ilyen egészen bugyut a dolgok. Van, hogy is, persze. És akkor így van az, hogy én röhögök, de egyébként rohadt nagy kus van. Tehát, van. Hogy ez meg szokott történni. Ettől meg lehet egy film jó. De én ezen egyedül is röhögtem. Ez tehát valószínűleg, ha otthon nézem, akkor is röhögtem volna rajta. Egyébként, ami megdöbbentő olyan film, hogy röhögtem rajta, az nem gondolnád, az a Kém. Melissa McCartney-val. És Jason Statham-mel. És az jó? Az jó. Azt nyugodtan megnézheted. Én azt gondoltam, hogy ez egy szörnyű fos, én ezt meg nem nézem. De egyébként nem is került még végignézni, de azon például több ponton is röhögtem, és azt most, hogy így beszélünk róla, be is kéne fejeznem, hogy tényleg megnézze, mert az olyan volt, hogy azt mondom, hogy jó. Ami pedig egy tucat film, igazából egy ilyen tucat vígjáték fos, de mégis azon röhögtem. Na mindegy. Szóval hangulatban ez a film nagyon jó, a poénjai nagyon jók, a története, hogy kidolgozták, baromi jó, a karakterek nagyon jók. Nem durran egy olyan hűden nagy az a film, de egy tisztességes film, és én valahol azt mondom, hogy én ezeket a filmeket szeretem, ami nem ennyire nagyon villantós film, hanem egyszerűen normálisan meg van csinálva. És egyébként a kritikák mindenki az egekbe magasztalta, hogy milyen jó, és nem tévedtek, ez tényleg jó. Ez jól hangzik. Kivételesen a filmkritikusok nem búzik. Hát nem olvastam el minden filmkritikát, maradjunk ennyibe. Nyilván. De egy-két olyan dolgot olvastam, ami szerint ez jó film, és tényleg jó. Nagyon szomorú, hogy bukta. Az egy szomorú. De nem jött be? Hát úgy bukta, hogy egyáltalán nem, tehát bukta gyakorlatilag. Mi a franc neve ennek? Amúgy. Rendes fickók. Angolul. Fogalmam sincs. Nice guys lehet. Nem hiszem. Hát én tartok tőle, hogy az. Erősen kételkedek, mondjuk így. De. Tényleg? The nice guys, igen. IMDb-n 7,8-as, azért az nem lófasz. 7,8 az elég komoly. Az elég komoly, de én úgy tudom, hogy box office-ba viszont nem teljesített túl jól. Mondom neked, 50 milliós költségvetése van, azért az megütött, azt nem mondom, hogy ez ennyibe került, bár hát azért 1970-et meg kellett csinálni, ami nem semmi régi autók, régi házak, régi minden, régi díszletek, és gross, opening weekend, miért az olasz 883 ezer euró, miért Olaszországot írták be ide, csak arról van alatt, vagy én nem tudom. Azt nem mondja, hogy nincsen olyan értelmes dolog, egyelőre buktának néz ki, mert azt mondja, hogy június 3-áig ez 29 millió dollárt keresett. Már hogy mindenhol, vagy csak Amerikában? Ezt nem írja így. Ja nem, várjál, USA-t mondott. Szét szokták ezt válogatni. USA-t mondott. 11 milliós nyitó hétvégéje volt, tehát az nem egy nagy tudsz. Hát nem, Deadpoolnak jobban ment. Tényleg arról beszélgettünk a minap, hogy tök vicces, hogy a Deadpool annak ellenére, hogy nem ment Kínába. Tehát, hogy egy ilyen szerény egymilliárdos közönség így meg sem nézheti moziban. Annak ellenére több pénzt hozott, mint szerinted a... Szerinted miért nem ment Kínába? Hát azért, mert nem engedték be a 18 pluszos filmet. 18 pluszos kedvenc film ugyanis nem ment. Miatt valószínűleg már élben nem ment Kínába. 18-as filmeket eleve nem engednek be. Úgyhogy ez így működik arra felé, mindegy. Tehát a lényeg az, hogy egy szerény egymilliárdos közönség így meg se nézhette moziban, és ennek ellenére a moziban több pénzt hozott a Deadpool, vagy legalábbis időarányosan, mint eddig az új X-Men film. Pedig ugyanaz a stúdió, ugyanaz a franchise, és hát a Fox beég, mint a szar. Jaj, mit hagytam ki? Tehát az, hogy a Vasember 3-at Shane Black rendezte, azt hagyjuk. De! Halálos fegyver. Az első? Az első és a második. Jó. Várjál, még egy. Még egy. Hú, basszus. De jó, hogy most ránéztem, értem. Utolsó Cserkész. Nem, azt mondtad? Nem, azt akartam. Utolsó Pszichohős. Ő rendezte? Nem. Ő írta. Ő írta a forgatókönyvet. Ő írta. Igen. Okay. Van neki 6 darab filmje, amit rendezett. Egyébként a következő film az a Predator lesz. Mert lesz egy új Predator? Lesz egy új Predator, és azt ő fogja rendezni. Ami nekem nagyon bizakodó. A Predatorban, az eredetiben egyébként, azt nem csak írta, abban játszott is. Ő volt valamelyik barom a csapatban? Igen, ő volt a szemüveges. Igen, az, akinek a nőjének akkora pinája volt, hogy elveszett. Igen. Tökre megvan. Ezt így el tudtam volna képzelni. Mondjuk nem értem, hogy az Isten belett kommandós így azzal a kiállással, ami volt neki, de jó. Miért ne? Tehát van egy Edge szinten című TV-film, Pestem, azt meg kéne nézni. Ismered? Nem ismerem, azt mondom, hogy nem ismerem. Véletlenül. Na, azt rendezte Shane Black, azon kívül ugye Vasember 3-at, Kiss Kiss Bang Banget, meg a rendes fickókat, tehát ennyi a rendezése igazából. Az nem sok, de legalább jók. Az nem sok, színészként egy csomó filmben volt. Hát annyira csomóban nem. De például a Robotzsarú 3-ban is volt, ami egy hányadék, 93-as, jó. Igen. Meg ilyen uncredited szerepei voltak, meg ilyen Hawkinsnak hívták egyébként az embert. A Predatorban Hawkins volt a szemüveges. Tök jó. Szóval nem egy nagy színész, az tény, de mint forgatókönyvíró, Halálos fegyver, a Szörnycsapat, azt nem ismerem, Halálos fegyver, Monster Squad. Ismered ezt a filmet? Monster Squad. Nem. Ez lehet, hogy valamilyen enyhén ifjúsági hülye gyerekfilm, vagy horror. Hát a horror az eleve egy ilyen ifjúsági. Hát ilyen nem? Gyerek horror. Horror for Children, azt írja rá. Tehát ez ilyen gyerek, horrorrajongó gyerekekre szóló történet, itt is forgatókönyvet írt. Akkor Halálos fegyver 2, Utolsó Cserkész, Halálos fegyver 3, Utolsó Akcióhős, Utánunk tűzözön, az megvan? Ennek nagyon ismerős a címe, de nem tudom, hogy ez melyik. Az egy Renny Harlin film, The Long Kiss Goodbye, nem, The Long Kiss Goodnight az a címe. Gina Davis játszik benne, aki akkor Renny Harlinnek a felesége volt, meg Samuel Jackson. Nem tudom, hogy ez melyik film. De... Amnéziás csaj, akiről kiderül, hogy valami ügynök volt, és ilyen nagyon tud verekedni, meg ilyenek. Egyébként nem egy nagy tudsz. Halálos fegyver 4-et azt igazából már nem írta. Kreditben a karakterek vannak neki megadva. Kiss Kiss Bang Bang, Vasember 3, meg a rendes fickók, és jön a Doc Savage. Az mi lehet? Hát Dr. Barbár. Valami rettenetes marhaságnak hangzik. Dwayne ilyen, Johnson. Ez nem biztos, hogy jó, ugyanis Dwayne Johnsonnak azért vannak szarságai. Ez valami ilyen szuperhős baromság lesz, ez is pedig ez a Doc Savage. Hát van valami ilyen szuperhős szereplő. Na mindegy, hát jön a Predator, aminek a forgatókönyvét is írja, meg rendezi is. És hát az... Predatorral azért nekem vannak problémáim, mert ezt azért így próbálták rebootolgatni így az évek hát alatt, az halál az nem egész. Sikerült, hogy finom legyek. Szóval meglátjuk, hogy Shane Black mit tud ebből kihozni. Mindegy, szóval a rendes fickókról akkor azt magyarázott, hogy ez lényegében egy jó film, amiben nincsen katarzis, de vicces és hangulatos. Igen. Tehát nem egy ilyen olyan film, hogy hú, ez most úgy fogsz emlékezni, hogy hú, ez mekkora film volt. Nem ilyen, de jó, ez egy tisztességes film. És egy a mai világban egy tisztességesen megcsinált film, az már valami. Ez elég szomorúan hangzik tulajdonképpen. Ide leveleznünk, vagy olvasnunk. Igen, legalább egyet, amit igazából halogatunk már néhány adás óta, de hát most muszáj válaszolni, mert ez fontos. Szóval Géza írt nekünk. Régóta gondolkodom, hogy írok nektek, mert mindig nagyon szimpatikus válaszokat adtok személyes problémákra, úgy érzem, adhatok a véleményetekre. Túlságosan konkrét dolgokat nem gondoltam írni, mert elég hosszadalmas lenne, inkább csak az általánosságban tapasztaltak alapján kérném a véleményeteket. 20-as évei közepén járó fiatalember vagyok, akinek a külső szemlélő által figyelve igazán semmi oka nem lehet panaszra. Azonban közelebb lépve már nem ilyen egyszerű a képlet, ha valamennyire megnyílok az illetőnek. Egy kicsit ugyanis talán introvertáltabb vagyok az átlagosnál, ezért nem is feltűnő elsőre, hogy igazából belül borzasztóan szenvedek. Olyan mértékben és olyan régóta gyötör egy általános szorongás, hogy az szinte már teljesen a részemmé vált, és magam már észre se vesztem a jelenlétét. Ebből hiánya szokott feltűnő lenni, mint mondjuk néha elmegyek sörözni a haverokkal. Ez nagyjából a rossz közérzeten kívül abban nyilvánul meg, hogy nem merek belefogni új dolgokba, nem merem elmondani a véleményem, kerülöm a konfrontációt, olykor az embereket is, gyakran leblokkolok és akár órákig trenírozom magam egy egyszerű telefonhívásra. Nyilván ezek óriási problémákat okoznak a munka terén, eszméletlen stresszként élem meg a leghétköznapi dolgokat. Gyakran nem élek a tárcán kínálkozó lehetőségekkel, inkább meggyőzöm magam, hogy nem vagyok elég jó, mindent halogatok és hamar oda lesz a kitartásom, ha mégis belefogok valamiben. Mindez persze egyenes út az anyagi problémákhoz is. Már az edzés sokat javított az efféle morálomon, főleg, hogy van is némi eredménye, de amint a leírtak alapján sejteni lehet, egy pár hónapja már nem jártam a teremben. Elég nehezen kezdeményezek új kapcsolatokat is, legyen szó mondjuk akármilyen ismerettségről, barátságról, és nem utolsó sorban nőkről. A családommal pedig felemás a viszonyom, kimondottan nincs köztünk konfliktus, de kerülöm őket amennyire lehet, mert úgy érzem, teljesen jogosan, részben miattuk is vagyok ilyen állapotban. Szerencsére örök optimista vagyok, mindig jönnek a nagy elhatározások, és úgy érzem, vasakarattal indulok neki annak, hogy változtassak az életemen, de ideig óráig tart ez, bármennyire is igyekszem küzdeni. Sokáig hibáztattam magam, hogy hogy lehetek ennyire gyenge szar, de arra kellett rájöjjek, hogy mintha kikerült volna a kezemből az irányítás, és lehet, hogy segítségre lenne szükségem. Arra lennék kíváncsi, hogy nektek mi a véleményetek úgy általában a pszichológiáról. Fontolgatom, hogy jó lenne elkezdeni egy terápiát, de egyelőre az anyagiak miatt sajnos ez sem jön össze, a TB-re felírt kirendelt megoldásokról pedig hosszas utánajárást követően mindenkire beszéltek. Pláne, hogy azt semmiképp sem szeretném, hogy szerepeljen a kortörténetemben. Van esetleg a környezetetekben olyan, akinek érdemben segített, akár ilyen, akár más jellegű problémáján, vagy felesleges pénzkidobás lenne? Utóirat. Hasonlónak tűnő esetekben szokás mondani, hogy nemes egyszerűséggel keresni kell azokat a helyzeteket, amik szorongást váltanak ki az emberből, és majd ez megoldja a problémákat. Nos, nálam ennél mélyebben gyökerezhetnek ezek a problémák, ugyanis például a munkámból kifolyólag is állandóan ezt csinálom, és egyáltalán nem érzem magam jobban, hiába vannak kisebb-nagyobb sikereim. Hasonlókat tudnék mesélni a nőkről is. Hát ezt írta nekünk Géza. Jó, egyszerű kérdés. Ez egy elég súlyos helyzet igazából. Az, de azért annyira nem para, szerintem. Azzal kapcsolatban gondolom, neked is nagyon van ismerősöd, aki pszichológushoz, és ez nem azért van, mert ez most úristen, nekünk ilyen ismerőseink aztán nincsenek, tehát ezt nem úgy kell érteni, hanem egyszerűen hát nem annyira nincsen. Jellemző egyrészt. Másrészt, hogyha valaki jár is, az általában ezt szereti eltitkolni, ez Magyarországon igen, nem egy ilyen bevett dolog. Nem nagyon beszélnek róla. Én valakit tudok, akit konkrétan tudok, hogy pszichológushoz jár, de nem tőle tudom, és konkrétan seg hülye. Tehát az, ott azon, hogy azon nem csodálkozom, hogy pszichológushoz jár. De legalább jár pszichológus. De az, hogy seg hülye, azt ráadásul mások irányában mutatott görény, viselkedés és állandó szarkeverés formájában teljes mértékben jellemző viselkedésének köszönheti. Most nem biztos, hogy értelmes volt az a mondat, de mindegy, lehet, hogy az elét meg a végét már összekevertem. De van... Hát nem annak köszönheti, hanem abban nyilvánul meg, értjük. Tudok olyat is, akit nem tudok róla, hogy kezelné pszichológus, de simán így küldeném, hogy menjen. Hát vagy akár pszichiáterhez. Több olyat is tudok, az biztos. Aztán most itt eszembe jutott valami egyébként erről a csodálatos világról, amit én testépítésnek hívok most már, és amit azt mondtam, hogy jó, ezt meghagyom nektek, gyerekek. Amit és elhatárolódunk. Igen, amit mi súlyzós edzést végzünk, és ha profi sportról van szó, vagy ilyesmi, akkor bodybuildingről beszélünk. Tehát a testépítőkkel kapcsolatban például olyan történeteim vannak, hogy ha már pszichológiáról van szó, képzeljünk egy elég ismert személyt. Van buzi szakála? Nincsen. Várjál, hogyan fogalmaznom meg? Vannak olyan dolgok, amikben én szólok embereknek, hogy ne csináld, ezt a vonalat kerüld el, és igazam szokott lenni, és a végén rájönnek, hogy hoppá, tényleg. Tehát igen. Ez a... Utalok most egy megint harmadik dologra, a celeb férgekkel való barátkozás, az nézzük már meg, hogy eddig kinek jött be, meg kinek hozott hasznot. Megmondom előre, hogy ebből csak beégés lesz, és a rajongótábor elvesztése, és ez így is van. Most konkrétan nem tudom, hogy elmondjam ezt a dolgot, így, hogy a Kati Béláról van szó. Szerintem nem mondd el. Kati Béla nem csinált semmi gázt, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy kapaszkodnak emberek a hátán. És képzeld el, hogy vannak olyan emberek, ez brutális bazd meg, aki írkál a közösségi pöcegödörbe ilyeneket, hogy a barátom így, meg úgy Kati Béla. Semmiféle barátság nincsen közöttük, csak beszél róla, hogy összekössék őket, és az ő népszerűségén kapaszkodjon fel, miatta Kati Béla miatt komolyabban nézzék ezt az embert, és a Béla nekem ezt mondta, hogy ez most mi a szart csinálják ezzel? És mondom neki, mondd meg neki, gyakorjon le róla. Hát ezzel egyébként gyakorlatilag semmit nem tud csinálni. Ilyen kis senkiháziak vannak. Beszarás. Beszarás, mi? Hát most erre mit mondjak? Tehát ez elképesztő. És humorító, de hát van. Most... Van ez a egymást nagyon szeretjük a Facebookon, meg közös fotózunk, ez is erről szól egy csomó gyökérnek egyébként. Na persze. A családról beszélnek talán először. Hát várjál, én még azért beszélnek a pszichológusról annyit, hogy ugyan erre általában az ember nem szokott büszke lenni, meg nem nagyon jellemző sokan járnak pszichológushoz. De most, hogyha úgy érzed, Géza, hogy neked erre szükséged van, akkor mennyi? Persze, hát akkor ennyi. Ez az ennyi, csak ugye neki nem az a baja, én úgy vettem le, hogy érti ő, hogy lehet, hogy szükség van rá, csak nincsen jó pszichológus, aki jó, azt nem bírja megfizetni. Hát ez egy probléma. De hát, hogy itt meg nincs kérdés. Kvázi ingyenes lehet, hogy be lehet próbálni, aztán legfeljebb nem jó. Nem jársz. Hát nem ennyi, de nem biztos, hogy van erre szükség. Egyáltalán nem biztos, hogy van erre szükség. A családdal kapcsolatban akarok valamit tisztázni. Mi egy eléggé szerencsétlen ország 40 éves kommunizmusából jöttünk, ahol 90-ben rendszerváltáskor nem egy normális polgári társadalom épült fel, hanem vadkapitalizmus volt, ahol mindenki csak megszedte magát, és egyre férgebbek lettek az emberek, mert nem az lett, hogy egy ilyen ideológiai elnyomásból kiszabadultak, hanem az lett, hogy az, amit eddig a törvény tiltott, és amit eddig nem mertek megcsinálni, azt most megcsinálták. Tehát nem kaptunk pluszt attól a nagy szabadságtól, ami akkor jött. Kis Jenő fogalmazott úgy régen, hogy bejött a nyugat mocska, ami jó volt, az nem jött be, csak a nyugat mocska jött be. Igazából én ezt valahogy úgy fognám meg, hogy tulajdonképpen a nyugatot, az a baj, hogy a kapitalizmust meg a demokráciát mi nem elértük, mi nem felépítettük, hanem megkaptuk. És amikor igen, megkapjuk, amikor az nem a saját érdemünk, ez nagyon jogos, akkor nem tudunk vele mit kezdeni. Tehát a jó oldala az pontosan az lett volna, hogy mi kivívjuk ezt magunknak, mi eljutunk ide, de mi nem jutottunk. Más kérdés, hogy most itt el lehet azon gondolkozni, hogy a nyugat mit tudott veled kezdeni, nézd meg a mostani Németországot. Tehát én nagyon nem szeretnék most sehol nyugaton élni. Se Franciaországban, Svédországban pláne. Nagyon nem irigylem ezeket az embereket. Jó, de nekik előtte volt egy pár száz évük, ami úgy oké volt. Hát, vagy volt egy jó 80-as, 90-es legalább. Hát minimum. Tizedük. De amit ebből ki akartam hozni, hogy a család, mint olyan, ami most manapság már bizonyos körökben nagyon nem népszerű fogalom, a család az sajnos szar, tehát mindenki, szinte mindenki szar családot hozott magával, többé-kevésbé szar családot, de az nem jelenti azt, hogy a család rossz, és én azt mondom, hogy én rohadt család ellenes voltam abból, amit az én családomban láttam, amit mások családjában láttam. Tehát a 10 évesen volt barátnőmnek a családjában az ő nővére például egy akkora szarkeverő féreg volt szintén, hogy valami brutális, és amit tudod, a pénzért, a rohadt halásolásért, amit megcsinálta, hogy átbaszta a saját anyjukat, a saját testvérét, meg mindenkit, ahogy leúszkodott volna, ahogy a férjével bánt, meg minden csak azért, mert villantani kell a szomszédoknak. Tehát ezt az undormány szart látod a családok között, a családi életekben, ezt a kicsinyes, rohadt prosztó gondolkodást, ahol mindenki a másikat fúrja. Gondoljunk csak bele, mi van egy örökléskor, hát egymást megbasszák a pénzért, tehát eszméletlen. Tehát ez az undorító dolog az, ami jön a családokból, és ezért nem szeretik sokan a magát a család intézményét, de aztán én azóta rájöttem, hogy a család az jó, csak kell teremteni magadnak egy normálisat. Ilyen egyszerű. Azért is jó, mert ha így folytatjuk, és a világ abban az irányban megy tovább, amiben most megy, akkor ez lesz az egyetlen támasz. Mert más nem lesz, és lehet, hogy ezt lehet ideologizálni úgy, hogy a mint a halálos iramban a haverok, ők lesznek a családot, tehát teljesen mindegy, csak kell egy ilyen közösséget csinálni magadnak, mert különben egyedül vagy, és egyedül nem jó lenni, mert akkor államban paráznod kell, hogy mikor veszted el a talajt a lábad alól, és a család az egy biztonság, tehát ez is, ezért is ez egy fontos dolog. Tehát a családot, mint olyat, nem szabad azért leírni, mert mindenkinek a családjában van szar. Mert a család az olyan, mint a kapitalizmus, nincs jobb az a helyzet, nincsen jobb. És a problémára rátérve, itt egyszerűen csak van egy gát, amin át kell lépni. Van egy kapu, amit ki kell nyitni, és meg kell azt érteni, hogy ezek a dolgok, hogy konfliktusokba belemegyünk, vagy megmerek húzni bizonyos dolgokat, és megcsinálom. Miket mondott még így példának, hogy miben nem mer belemenni? Hát például azt mondta, ami elég súlyosnak tűnt, hogy egy telefonbeszélgetés. Egy telefonbeszélgetés. El kell készülnie mentálisan. Igen, igen. Tehát két dolog van. Nálam is van ilyen, mert nekem kurvára nincs kedvem hozzá például, de el kell intézni. Tehát van ilyen. Neki meg lehet, hogy ez egy félelem, hogy el kell intézni. Tehát valamiféle görcs, hogyha jól értem. Igen, igen. De itt azt kell megérteni, hogy semmi nem fog történni. Semmi nem fog történni. Tehát nincsenek olyan tétje, hogy most az a telefonbeszélgetés nem jól alakul, és összedől a világ. Nem jól alakul, ki nem szarja le. Konfliktus van, ki nem szarja le. Ha konfliktus van, és az odáig fajul, ami kellemetlen, akkor az embernek tudatosítani kell, hogy most magadért ki kell állni, és kész, ennyi. De ezek nem olyan nagy dolgok. Tehát neki az a baja szerintem, hogy felnagyítja ezeket a dolgokat, és ez, ebből lesz a teher. És ezeket abszolút a dolgokat nem szabad felnagyítani, ezeken a dolgokat túl kell esni. Szóval a telefonhívást el kell intézni, és nem kell attól félni, hogy mi van, ha az a telefonhívás rossz lesz, le kell szarni. Túl kell. Olyan, mint amikor elmész a... Ez kicsit először olyan, mint amikor elmész a fogorvoshoz, kurvára nem jó, de túl kell rajta esni, és kész. De aztán az ember rájön, hogy egyszerűen ezeket a dolgokat el kell intézni. Kicsit ennél bonyolultabb, sőt, sokkal bonyolultabb, amikor az ember tesz egy nagy lépést, és amivel belefog. Ugye nagyon sokan nem mernek belefogni dolgokba, mert félnek, hogy nem sikerül, félnek, hogy bukta lesz, de ezt ugyanúgy meg kell lépni, bele kell fogni, és csinálni kell. Az a fontos, hogy csinálni kell. Amire az ember koncentrál, és azt csinálja, az működni fog. Az menni fog. De nem szabad megállni vele félúton. Hát az ember nekiáll dolgozni, vagy nekiáll csinálni egy vállalkozást, vagy valami, akkor oké, előjönnek a buktatók, de csinálni kell, és meg kell minden problémát oldani. Tehát úgy kell neki menni az életnek, hogy kurva sok probléma lesz, de mindent meg fogjuk oldani. És nem kell rajta stresszelni, azt kell mondani, hogy jó, probléma van, leszarom, meg fogjuk oldani. Ez egyébként ez is Kati Bélás dolog, tipikus Kati Béla dolog, ha már Kati Bélát felhoztam, itt az előbb, megoldjuk. Ezt mondja mindenre. Amikor a hülyék baszogatják minden hülyeséggel, lehet, hogy fogalma sincs, hogy miről van szó, azt mondja, hogy megoldjuk. De ez csak így működik. Ez nem működik úgy, hogy jaj, nem tudom megoldani magam, rám betemet. Kicsit azért tudok erről beszélni, mert én is ilyen voltam, de ilyen fiatalabb koromban, általános iskolában. Nem volt önbizalom, le tudtak a problémák nyomni, és stresszeltem rajta, hogy jaj, mi lesz, hogy oldjuk meg. Pedig annyi, hogy megoldjuk, és kész. Mindent meg lehet oldani, mindent meg lehet csinálni. Van, amikor az ember szív, van, amikor nem sikerül, de ezek az életnek a természetes részei. Nem kell ezektől félni, csak nem kell úgy felfogni, hogy nem tudom, mekkora tragédia történik. Van ilyen. Van ilyen, hogy meg kell lépni dolgokat. Nagyon igen. Sok ilyen dolog van, nekem is nagyon sok ilyen dolog van. Egyébként szerintem Gézának a problémáján azon, hogy mindent felnagyít, valószínűleg azt segítene, hogy elkezdene valami teljesen újat, akár elköltözne onnan, ahol van, vagy keresne egy másik munkahelyet, vagy mit tudom én, akár hogyha ugyanezt is csinálnád, de lehet, hogy más emberek között, meg valami, az úgy inspirálna annyira, hogy elkezdenéd csinálni, és hogyha már egyszer elkezdett csinálni, akkor onnantól fogva, hogy igazából megszűnnek ezek a dolgok a stresszelsz ilyen apróságokon, és egyszerűen utána már csak csinálni kell tovább, és folytatni kell tovább, és menni kell tovább. Szerintem ez meg tud oldani esetleg dolgokat. De nem biztos, érdemes, hogy van erre mód egyébként. Nem biztos, hogy van biztos, erre mód. Van erre mód, de érdemes megpróbálni, hogyha van rá. De ha nincs rá, akkor sincsen probléma igazából. Tehát egyszerűen vannak olyan dolgok, ami rohadtul nyomasztó. Hát most csak egyet mondok, bodybuilder gymet el kellett költöztetni. Kaptunk egy felmondó levet a régi gymmel. És most mi a szart csináljunk? És ott voltam vele, hogy most mi a francot csináljunk? Zárjuk be az egészet a picsába, az lett volna legegyszerűbb. De akkor föl kellett volna adnom egy olyan dolgot, amit én embereknek azért így hirdettem. És igazából azért csináltuk meg ezt az egészet, hogy legyen egy normális terem. Ami az én mércém szerint normális. És akkor föl kellett volna ezt adnunk, és ki kellett volna rugni az embereket, akik ott dolgoztak, nem lett volna munkahelyük, a társaság szétszélett volna. Így is szétszélett a társaságnak egy része, mert egy csomó embert átküldtem a Mekkába, és ők már nem jöttek ide vissza, és én nagyon jól tudtam, hogy nem fognak visszajönni. De választanom kellett. És én gondolkoztam el, hogy ez az én hülyeségem, hogy ez egy ilyen büszkeségi kérdés, amit csináltam belőle, vagy nem, de én nem hiszem, hogy büszkeségi kérdés volt, hogy én nem akartam most ezzel beégni, hogy be kell zárnunk a termet, mert én kurvára leszarom ezt, hogy be kell zárnunk a termet. Csak egyszerűen akartam, hogy legyen egy olyan terem, ami ilyen egy csomó teremben jártam akkoriban, amikor ezen gondolkoztunk, és vannak nagyon jó termek, nagyon jó nagy termek, de az jutott eszembe pont, hogy nekünk ezt meg kell csinálni, pedig mindenünket bele kellett. Tehát gyakorlatilag így az összes pénzünket bele kellett rakni a költözésbe, tehát lenulláztam magam. Mikor volt ez? Mikor költöztünk? Egy éve. Egy éve szerintem. Tehát 42 évesen lenulláztam magam. Teljes az összes pénzemet elköltöttem arra, hogy átköltözzünk ide. Tehát ott kezdtünk, hogy nulla, kész, semmink nincs. És most ebből így nyűglődünk még kifelé. És a terem szart se hoz most se. Tehát ez egy érdekes dolog. És belevágtam egy olyan dologba, amitől logikusan az ember kurvára fél, hogy mi lesz. De meg kellett hozni ezt a döntést, és bele kellett vágni, és kész. És még a mai napig nem tudom, hogy volt-e értelme. Ez talán egy példa erre a dologra. Hát igazából, hogyha már kijöttél nullára, akkor volt értelme, de feltételezem, hogy olyan nagyon sokat nem kerestél. Hogy azba jöttem volna ki nullára? Semmi! Soha nem jön vissza a pénzem. Soha. Soha. Amit a terembe beleraktunk pénzt, soha nem fog visszajönni. Egy háznak az ára. Hát igen. És annyi, hogy elmondhatjuk, hogy csináltunk egy rendes termet, amiben hiszünk. Ennyi értelme volt az egésznek. Ez, hogy amiben hiszünk, ez egy olyan dolog, hogy mindenki nagyon szeret ezzel dobálózni. Tehát kibaszottul hülye vagyok, hogy ezt megcsináltam egyébként. Nem nagyon dobálózik vele senki. Én nem nagyon ismerek itt, aki ezzel dobálózik. Én olyan ismerek, aki pénzt akar keresni, aztán leszarja az egészet. Hát az is lehet. De mondjuk valószínűleg ők is azt mondják, hogy ők hisznek benne. Dehogy mondják, nem is mondják. Dehogy, nem. Elég gusztustalan embereket ismersz, nem? Semmi, röhögnek az egészen. Eladjuk ezt a sok szart ennek, a sok hülyének, ennyi a hozzáállás. És mennek hozzájuk haverkodni meg minden, miközben a hátuk mögött ezek kiröhögik az ügyfeleiket. Ez biztatóan hangzik. De ez, ilyen világ van, történet, tudod. Az biztos, hogy ilyen világ van, tehát ez alig ha kérdés. Dolgozhatsz azért, hogy az embereknek jobb legyen. Dolgozhatsz azért, hogy van egy edzőtermed, oda járjon egy csomó ember, akiknek azért csináltál egy rendes termet, hogy ők rendes emberek legyenek, és fejleszteni tudják magukat mentálisan, meg fizikailag. Van ilyen, meg van olyan, aki így megveszi az új BMW-t, és így röhög ezen a sok hülyen. Lemegy, mosolyog, spanol velük, és a hátuk mögött meg röhög ezen a sok köcsögön. Hát igen. Ilyen van. Na, de mindegy, nem tudom, hogy elég értelmesen el tudtam mondani, amit akartam, de szerintem itt a problémák felnagyításáról van csak szó. Egyszerűen azt kell megérteni, hogy nem kell ezekből akkor ügyet csinálni, ezekből a dolgokból. Nincs veszíteni való. Az, hogy nem sikerül, az egy dolog, de azt is el lehet viselni, az csak önbizalom kérdése. Nem sikerül, csinálok már. Buktam egy csomó pénzt, még az is lehet, nem baj. Ez van, ilyen van. Van olyan ismerősem, aki például úgy gondolkozik erről, hogy ha elbukik valamilyen egy csomó pénzt, akkor azt mondja, hogy az a célja, hogy most azt a pénzt visszakeresse. Most például ilyesmi. Jó, miért ne? Ilyen gondolkodás is van, de alapvetően azt tudni kell, hogy oda megyünk egy csajhoz, mert tetszik, és szóba legyenünk vele, mert fel akarjuk szedni, és akkor nem jön össze, vagy esetleg elküld a picsába, akkor mi van? Semmi akkor nincs. Semmi nincs a világon. Semmi nincs. De ilyen, hogy beégés, ilyen nincsen. De hogyha nincsen. Van, az csak mit csináljuk magunknak. Nincsen, azért nincsen, mert mit csináljuk magunknak. Igen. Az, de... hogy mi szégyeljük magunkat, meg minden, ez a saját hülye érzésünk, olyan dolgok miatt, ami miatt nem kéne. De mondok mást, hogyha lenne, akkor se számítana, ugyanis torony magasan a legrosszabb. Csinálsz valamit, és összejön, az fasza. De csinálsz valamit, és nem jön össze, az nem olyan jó, de nem baj, ugyanis mindennél nagyságrendel rosszabb, hogyha nem csinálsz semmit. Persze. Ha állsz és gondolkozol rajta, és bazd meg, csináljak valamit, vagy ne, vagy nem tudom. És annál rosszabb nincs, hogy ott állsz, gondolkodsz, és nem csinálsz semmit. Ugyanis abból biztos, hogy nem lesz se jó, se rossz, viszont az, hogy nem csinálsz semmit, az neked kurva rossz lesz. Abból lesz pontosan ez a fajta dolog, hogy elkezdesz görcsölni mindenen, és ez rohadt egészségtelen. Az élet kudarcokból áll egyébként. Nem csak sikerekből, kudarcokból is. Főleg kudarcokból áll. Tehát... Kudarcok kövezik ki az utat a sikerhez, mondhatnánk így is. Nagyon sok kudarc van, nagyon sok dolog nem sikerül. Persze. De nem csak nekünk, másoknak sem. Nagyon sok dolog nem sikerül. Persze, tehát nem kell elhinni, hogy a Facebookon mindenki azt mondja, hogy neki milyen fasz a Nem kell elhinni. Facebookban ez a legundorítóbb egyébként. Persze. Meg ugye, amikor te beszélgetsz valakivel, és te beszélsz olyan dolgokról, megkérdezik, és te őszinte vagy, és elmondod azokat a dolgokat, ami probléma, akkor jön az okosság, mert ugye ki van mosva az agya sok hülyének, hogy negatív vagy. Tehát amikor embereknek elmondod, hogy igen, körülötted kibaszott sok köcsög van, mondjuk azt mondod, hogy ez a csodálatos testépítő sport az egy hányás egy az egybe, olyan negatív vagy, pozitívnak lenni, hogy a kurva anyádba legyek pozitív, bazd meg, ha mindenki féreg. Tehát ugye ezek irreális dolgok. Meg nem is ezt tudni kell, hogyha egy emberrel beszélgetsz úgy általában, aki mondjuk nem a barátod, vagy nem áll hozzá különösebben közel, akkor ezek az emberek általában nem őszinték. Tehát ők nem mondják el a bajaikat, ők arról beszélnek, persze, hogy nekik milyen faszom, meg ilyenek, mert nem panaszkodnak. Képmutatás. Ezt úgy hívják, hogy képmutatás. Nem, a képmutatás az, amikor szembes panoskodik vele, aztán hátad mögött meg. Az is az, de az is képmutatás, amikor az ő jobbnak mutatja a saját életét, mint amilyen valójában. Az képmutatás? Az képmutatás, szerintem az is képmutatás. Nem, az egyszerű vetítés, az nem nagy így. Hát képet mutat a másiknak. Igen, de az a más. Képet mutat, mint az a fajta képmutatás, amikor valakivel haverkodsz, aztán utána leköpöd a háta mögött. De nagyon sok ilyen van az embernek az életében, nagyon sok ilyen van, nagyon sok olyan ember van, aki elárulja, sorolhatná. De az élet az erről szól, tehát ez nem para. Ettől nem kell félni még egyáltalán. Tehát van, hol van, hol jobb, hol rosszabb, tehát nem kell félni az emberek attól, hogy megtegyem dolgokat, mert önmagában az, hogy most valamit meglépek, és annak van egy tétje, attól még nem kell ettől félni, akkor se, hogyha ez rosszra fordul. Mert az életben mindig megold mindent. Van az embernek azért valamennyire egy sorsa, és mindig megold mindent. Az a lényeg, hogy próbáljunk meg minél jobbak lenni, meg rendesen csinálni mindent, és innentől kezdve már nem kell parázni. Ez egy csodálatos végszó. Szerintem legyen vége a rádiónak, mert azért most se lett rövid, most finom legyek. Csak most nem lett vidám a vége, sajnos. Dehogy nem, ez tök pozitív. Ez vidám volt. Lett? Hát pozitív, csak nem vidám. Jó, hát nem kell mindig röhögni. Kéne mondanunk egy viccet a végére, csak... Nem jut eszembe. Én egy viccet tudok csak, egyébként ma hallottam egy másikat, várjál. De jó lenne, ha eszembe jutna. Ja, igen, van egy asztaltársaság, szemben hárman beszélgetnek. És azt mondja az egyik, hogy hát, már régóta házas vagyok, már nem mennek úgy a dolgok, de azért két hetente megcsinálom az asszonyt egyszerre. Mondja a másik, hogy hát igen, én azért hetente megcsinálom egyszer az asszonyt. Mondja a harmadik, hogy hát én azért megcsinálom hetente kétszer, és így néznek rá, hogy hát neked nincs is feleséged. És ez meg visszanézett, nem a tiédről volt szó? Ezt ma hallottam a terembe. Ez jó. Egy jó vicc. Egyébként elég szakállas, de jó. Tényleg? Jó vicc. Ezt nem ismertem. Hát minden ilyen vicc szakállas egyébként, tehát akkor is, hogyha nem hát ismertem, lehet, simán rá lehet mondani. De mondjuk azt tudni kell rólam, hogy nekem ilyen 10 éves korom környéken volt egy csomó vicckönyvem, és én azokat olvastam egész nap, mert valamit olvasni akartam, és hát akkor ez volt a kezemben is, hogy azért viszonylag sok viccet ismerek, akkor is, hogyha... Én a motorkatalógust nagyon sok éve leszoktam arról, hogy vicceket meséljek, egyébként nem tudom miért, de régen egészen elviselhetetlen voltam, hogy mindig mindenről viccet meséltem. Tudtam néha kurva jó vicceket. Volt még a motoros társaságban régen volt egy csábor sakál, az olyan kurva jó tudott viccet mesélni, hogy elmentünk motorozni, megálltunk valami helyen, ilyen kiülős helyen, odaültünk, kajágattunk, piágattunk, és az annyira tudott viccet mesélni, hogy még a német turisták is röhögtek rajta, pedig szerintem egy kurva szót nem értettek belőle. Tehát az, és így lökte folyamatosan bazd meg, mintha ő lenne a szexi. Csak így mondta, vagy így el is játszotta közben, vagy hogy? Mert nem, egyébként... mondta, csak jól gesztikulált, jól adta elő, tehát ez jól ment neki ez az egész. Na jó. Mindegy, búcsúzóval elmondom az egyetlen viccet, amit tudok. Gyakorlatilag... De ez már nem az volt? Hát ezt ma hallottam reggel, csak valami megmaradt. Egy vicc van. Ha már elmondtam az ennél az egyetlen verset, amit tudok, akkor most elmondom az egyetlen viccet, amit tudok. Két kannibál áll a hegyen, azt mondja az egyik a másiknak, hogy te, jön fel a hugod. A másik kérdezi, hogy hol? Hát itt. Bleh. Na, ez volt a BB Rádió, a viszonthallásra is jön a Winger. Jön a Winger, írjatok nekünk levelet a bodybuilderradio@gmail.com címre, bármilyen témában, és a Wingertől a mi lesz? Ez egy új szám. Ez egy új szám lesz, igen, és... Pont arról beszéltünk, ez a Deal with the Devil. Deal with the Devil. A viszont hallásra. Sziasztok.